Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedâna allâhu mâ tevfîkı yu'atisâmi illâ billâh. Fekad câet rusulü rabbina bilhaq sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli sahbihi sallam. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli sahbihi sallam. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli sahbihi sallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ مَنْفَعَنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيَّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعَتْ عَنْكُمُ السُّوءَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مبارك gece ibadetleri çok, vazifeleri çok, namazları çok, zikirleri çok, duaları çok ve önemli bir senemize taalluk edecek. Onun için fazla konuşmaktan çok fazla amel etmek lazımdır. Bu itibarla akşam namazından sonra da tabii bayağı vazifeler var. Fakat yatsı namazında cemaatle kılmadan dağılmamak lazım. Onun için de yatsıyı da ilk vaktinde hemen kılmakta da fayda olur. Özellikle 6 rekat umre bereket namazıyla bir Yasin Şerif, sonra muhtaç olmamak, zenginlik, hayırlı mal mülk için işte 2 rekat kılınıyor bir daha, bir Yasin Şerif daha, sonra bir daha 2 rekat kılınıyor. Kaza ve belalara karşı. Ondan sonra yine Yasin Şerif, 3 Yasin Şerif. Ondan sonra duası var. Bu çok önemli yani. Akşamdan sonra yine beyan edeceğim. Derginin 86-87. Sayfasında hem namazın tarifi var, hem 10 kere okunacak dua var. Çok büyük bir duadır o. Hazreti Ömer Efendimiz'den de rivayet ediliyor. İbn-i Mesud Efendimiz'den de rivayet ediliyor. Kaza ve kaderin sırrının, yani bir sırrına işaret ediyor. O da nedir? Allah Teala'nın yazdığı şey de değişebilir. Allah Teala'nın yazdığı şey değişebilir ama Allah Teala'nın ilmi değişmez. Burada fark var, ince de bir mesele var. Bir zamandır onunla uğraşıyorum, kitaplarda araştırmalar yaptım da. İnşallah dualarım kitabının ikinci cildinde dua kazayı değiştirir. Yani kaderi mübremi de değiştirir. Kesinleşmiş kaderi de değiştirir dua. Bu hadis-i şeriflerin şerhi lazım biraz. Bu bakımdan ihtilaf olmasın, zıddiyetler çözülsün diye birkaç kitaplar baktım. Bir neticeye vardım. Elhamdülillah. Zor da bir konudur. Bugüne kadar da tam bir şey sorsan net de cevap kimseden alamazsın belki ha. O kadar mühimdir o levh-i mahfuz meselesi. Levh-i mahfuzdaki yazılan değişir mi? O da ayrı bir mesele. Bunların hepsinin delilleri var tabii. Bu delillere dayanarak levh-i mahfuzda yazılan da değişir. Levh-i mahfuzda yazılan da değişir. Ama hep bütün mesele nereye geliyor? İlm-i ezeli değişmez. Çünkü Mevla onun değişeceğini de bilerek oraya yazıyor. Melekleri öyle gösteriyor. Azrail Aleyhisselam bile senin belki bu sene öleceğini biliyor. Sonra Mevla senin sadaka vereceğini bildiği için o yazıyı öyle veriyor ama sonra onun değişeceğini Mevla yine biliyor. Ondan sonra Azrail Aleyhisselam son dakika gelene kadar Mevla hemen diyor, dur bakalım, gecikme var. Sadaka verdi, hayır yaptı, dua yaptı mesela. Şimdi bu Berat gecesinde dua yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Çok önemli. Bu 6 rekatı kılabilecek miyiz? 100 rekattan bahsetmiyorum. 6 rekatı kılabilecek miyiz? 3 Yasin okuyabilecek miyiz? Ondan sonra o 10 kere o duayı okuyabilecek miyiz? Huzur üzere. Yani, Ya Rabbi rızkımı dar yazdıysan, değil mi? Ya Rabbi sen beni imansız ölecek bedbaht yazdıysan, Hazreti Ömer'in duası, İbn-i Ebi Şeybe'de var. En sağlam kitap Bukhari'nin şeyhidir. E şimdi nasıl Allah'a diyorsun ki yazdıysan bunu değiştir? E yazdıysan yazı bozulur mu? Demek bozuluyor. Değişik bir şeyler ya şu anda bu mevzuyu açayım derken çok kitap karıştırınca bak çok şeyler çıktı. Çünkü neden? Allah'ın ilmi ezelisi değişmiyor. İlmi ezelisi yemhullah maşa ve isbit zaten sen buyurdun ki diyor istediğini siler istediğini yazar Allah. Peki ve inde umul kitap kitapların aslı Allah'ın katındadır o değişmez. Biz bu zamana kadar ona Levh-i Mahfuz manası veriyorduk. Var, o mana da var. Ama şimdi bütün bu rivayetleri topladığın zaman mana değişti. Niye mana değişti? Allah istediğini yazar, istediğini siler. Levh-i Mahfuz'da. Anladın mı? Peki bütün kitapların aslı ne? İlm-i ezeli. Âlüs-i tefsirinde de var, diğer tefsirlerde de var. Kitapların aslı ne? Allah'ın ezeli ilmi. Hepsi ondan çıkıyor. Levh-i Mahfuz sonradan yaratılmış değil mi? Sonradan yaratılmış. Mahluktur ve muhtezdir. Levh-i Mahfuz sonradan yaratılmış. Ve ilmi ezeli ne demek? İlim Allah'ın sıfatıdır. Mahluk değil. Allah'ın zatından ayrı değil. İlmi ezeli değişmez. Çünkü ezelde biliyor. Sadaka verecek misin? Vermeyecek misin? Dua yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Anana babana iyilik mi yapacaksın? Fenalık mı yapacaksın? Hesabı buna göre Mevla hepsini biliyor. Ama Levh-i Mahfuz'a senin ömrünü 40 yazmış. Halbuki senin 80'e kadar payın var. Payın var ama Allah Teala o payı kullanacağım mı, kullanmayacağım mı biliyor mu ezelde? Biliyor ama Cebrail Aleyhisselam'a bildiriyor mu? Azrail Aleyhisselam bildiriyor mu? Bildirmiyor. Yazıyor oraya 40. Azrail Aleyhisselam da bekliyor bunu 40'ta bu adamı devireceğim diye. 40 bitmeye yakın Mevla hemen yazıyı tak bir değiştiriyor. Daha var. Bu sene değil. Azrail Aleyhisselam da diyor Allah Allah. Ama Azrail Aleyhisselam demiyor ki bu neden oldu. Çünkü o biliyor ki Mevla her şeyi ezelde biliyor. Bana ne bildirdiyse ben onu yaparım. Melekler hiç işi karıştırmazlar. وَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ne emrolunuyorlarsa onu yaparlar. Bu itibarla çok ilimler çıktı yani. Bu birkaç gecedir bununla uğraşıyorum. Çok ilimler çıktı. Ama çok ümitlendik ha. Bütün kazalar, kaderler Levh-i Mahfuz'da yazılsalar da değişir. Ama Allah'ın ilminde değişmeyeceğine göre yine iş. Ama sen Levh-i Mahfuz'da görsen ki keşfin açılsa ve Levh-i Mahfuz'u görsen ki senin yaşın 40'ta öleceksin. Sen de 38'desin. Veya Evliyaullah'tan biri sana bildirdi. Ben Levh-i Mahfuz'u gördüm. Abdülkadir Geylani mesela dedi ki Levh-i Mahfuz keşfedildi. Olabilir Levh-i Mahfuz'u keşfeden veliler oluyor. Melekler de zaten Levh-i Mahfuz'u görüyor. Şimdi değişmeyen neresi? Allah Teala'dan başka kimsenin bilemediği ilim. Çünkü melekler Levh-i Mahfuz'u gördüğü için gayıptan çıkıyor. Bize göre gayıp ama meleklere göre Levh-i Mahfuz her meleğe göre değil. Görevli meleği var, göre her melek Levh-i Mahfuz'u göremez. Ama bazı melekler Hazreti Cibril gibi Levh-i Mahfuz'daki yazıları görüyor. E o zaman ne oluyor? Mevla'nın ilmi ise hiçbir meleğin vakıf olamayacağı nokta. E hiçbir meleğin, hiçbir peygamberin, hiçbir velinin vakıf olamayacağı nedir? Allah'ın ilim sıfatındaki malumat-ı ezeliye ve ebediye malumat-ı namütenahiye, gayrimütenahiye. Onun sonu yok. Şimdi Levh-i Mahfuz bir levha olduğuna göre tabii ki levha ama bir dairesi göklerden yerlerden geniş. Bir dairesi yani bir bölümü göklerden yerlerden geniş. İnciden, yakuttan vesaire. Fakat yaratılmış olduğu için sonu var mı? He? Boyutları var mı? Eni boyu var mı? İsterse gökler yerlerden geniş olsun. Yine eni boyu var mı? Çünkü yaratılmış her şeyin mutlaka eni boyu vardır. Mutlaka Muhtestir, mahduttur, hudutludur yani. Sınırlıdır. Allah Teala'nın zatının ve sıfatlarının hududu var mı? Haşa ve kella. Şirk anladın mı? Peki Levh-i Mahfuz'da yazılan yazılar sınırlı mıdır? Kaç trilyon, kaç katrilyon, belki hesap makineleri çatlar, sıfırlar tükenir, onu konuşmuyorum. Fakat biz durduğu nokta var mıdır? Levhanın eni boyu olduğuna göre sınırlıysa yazılan da nedir? Peki velâ ratmin velâ yâbisin illâ fî kitâbin mübîn. Yaş kuru ne varsa Levh-i Mahfuz'dadır. Yaş kuru. Bu ne demek? Var olan her şey. Ve kulle şeyne ahsaynâ fî imâmin mübîn. Yasin'deki her şeyi İmam-ı Mübin'de yazdık. İmam-ı Mübin ne? Bütün kitapların imamı Levh-i Mahfuz'dur. Her şey orada var. Her şey ne demek? Her mevcut demek. Mevcutatın sayısı var mı? Yani var olan şeylerin, yaratılmışların sayısı var mı? Var. Ne kadar? Deli olmak lazım saymaya kalkmak için. Peki, ne kadar çok varlık varsa da bir kum tanelerinin bile tek tek hesabında makineler patlar. Bir denizin dibindeki, sırf denizin dibindeki, denizin içindeki balıkların suyunun damlalarını söylemiyorum. Denizin dibindeki kumları dünya bilgisayarları sayamaz. Ama bütün varlıkların yine de bir sayısı var mı? Niye? Çünkü var olduğuna göre sonradandır. Sonradan olan her şeyin de sayısı, sınırı vardır. Bütün bunların hepsi Levh-i Mahfuz'da yeri vardır. Peki ama yine de bir sonu var mıdır? Vardır. Allah'ın ilmindeki, kelam sıfatındaki kelimelerin sonu var mıdır? Ne buyuruyor? Mâ nefidet kelimâtullah. Ve levenne mâ fil ardı min şeceratin eklâm. Yeryüzündeki bütün ağaçlardan kalemler yapsanız. Vel behru yemuddu min ba'di seb'at ebhur. Bütün dünyadaki denizleri 7 katta ilave ederek mürekkep yapsanız yine Allah'ın kelimeleri tükenmez. Çünkü neden? Allah'ın kelimeleri ilmi ezelisinde bulunan malumatı kelimeler. Ama Levh-i Mahfuz'daki kelimeler için bunu diyebilir miyiz? Yani sadece Levh-i Mahfuz'daki, Levh-i Mahfuz'daki yazılar bir sınırı vardır. Ama Allah'ın ilmindeki malumatı ve kelimatının sınırı yoktur. Onun için biz ümitlenelim. Hani Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Birisi, bir mürit şeyhe intisap etmiş. Kitaplarda da var bu. Efendi Hazretlerimizden birçok kitap, nefahattan, şeyden, eserlerden Efendi Hazretleri ezbere bilirdi yani. O şeyh efendiye, mürite intisap etmiş, derslerini, zikirlerini yapmış. Ondan sonra da keşfe açılmış. Keşfe açılınca da Levh-i Mahfuz'u görmüş. Bunlar olabilecek şeyler. Meleğin gördüğünü bir veli, bir insan da görebilir. Çünkü Allah'tan başka kimsenin göremeyeceği sınıftan değil yani. Meleklerin, meleklerde hasıl olan bir hali Allah bir veliye de verebilir. Bunlar çünkü keramet de haktır. Bunlar vardır. Ehl-i sünnete muhalif bir durum değil. Keşfinde görünce ne çıkmış meydana? Şeyhini görmüş, şakilerden yazıyor. Şeyhinin adı yazıyor orada. Ne yazıyor? Şakî. Ne demek şakî? İman söyleyecek. Bedbaht. Halbuki o şeyhe bağlanıp onun dersiyle kendisi maneviyatı açılmış. Benim şeyhim böylece ben ne olacağım? Korkmuş. İşte Hazreti Ömer'in duası Allahümme en kunte ketebteni 10 kere okunacak dua. Hiçbir şey yapamasanız da bu gece onu yapmazsanız tımarhane de kabul etmez. Müracaat etseniz der ki kabul etmiyorum. İşinin adı neydi der ya? O duanın yani başı var uzun. Sayfa 86'dan 87'ye geçiyor yani. Dergide 86, 80. Kitapta da vardı da şimdi onun sayfası tam aklımda yok. Dergi daha kolay oluyor önümde. Şaban Risalesi'nde de var tabii ki. Bu 6 rekat namaz. O dua da orada da var. Ya Rabbi diyor, inkünte ketepteni, eğer sen beni yazdıysan, indeke fi ümmül kitap, kendi katındaki ümmül kitapta, dikkat et şimdi. O bu dediğim ilimleri anlayınca şimdi daha iyi anlayacaksınız. Peki kendi katındaki ümmül kitapta, ümmül kitaba ne mana verdik şimdi biz burada? Yok. Buradaki ümmül kitap, ketep de yazdıysan diyor. Eğer ki bildiysen deseydi ne olacaktı? Ümmül kitap manası ilmi ezeli olacaktı. Bildiysen. İnkünte alimteni, sen beni bedbaht bildiysen değiştir de sait bil. Bu denir mi duada? Denmez. Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Sen şimdi Allah'a diyebilir misin ki? Ha adama dersin, gelirsin bana dersin. Hoca sen beni hırsız bildiysen bu fikrini değiştir. Ben hırsız değilim dersin. İspat edersin bana. Ben de derim Allah Allah. Dedikodu olmuştu ama demek sen ben inandırdın derim. E sen Allah'a diyebilir misin? Ya Rabbi beni kötü bildiysen şimdi iyi bil. Şimdi ümmül kitap bazı yerde ilmi ezelidir. Bazı yerde levh-i mahfuzdur yine. Şimdi mesela burada ilmi ezeli olma, bu duada, bu hadiste ilmi ezeli olma manası verebilir miyiz? Veremeyiz. Niye? Yazdıysan diyor. Yazma dediğin zaman ümmül kitap ne olur? Yazı nerede var? Kayıt nerede var? Levh-i mahfuzdan, levhaya yazı yazılır. Allah'ın ilminde sen beni ilminde yazdıysan denmez ki. Anladın mı? Ama İbrahim Rahat suresine hatta diyor, dilediğimi silerim, istediğimi yazarım. O nereye taalluk ediyor? Yazı yazılan noktaya. O yine levh-i mahfuzdur. Peki وَاِنْدَ اُمُّ الْكِتَابِ Bütün kitapların aslı benim yanımdadır. Onda yazma, silme, bozma olmaz. Oradaki kitapların aslına ne mana veriyoruz? İlme ezeli. Yazma, bozma olmaz. İlme ezeli. Tamam. Ama burada diyor ki, sen kendi katındaki kitapların aslında, kitapların aslı, levh-i mahfuz da kitapların aslıdır. 104 kitap ilk nereye yazıldı? Levh-i mahfuzdan. Sonra Kur'an dahil 104 kitap nereden indirildi? Levh-i mahfuzdan. Birinci kat semaya Kur'an indirildi önce, değil mi? Ama alındığı nokta neresi? Levh-i mahfuz. O zaman kitapların aslı iki manası var. Kayıtlı olup yazılıdan alınan aslı manasında, yazıdan alınan yazıldığı aslı o neresidir? Levh-i mahfuzdur. Ama levh-i mahfuzun da aslı, ilk yazılan levhanın da, kitabın da aslı ilm-i ezelidir. Nerede yazma manası, kayıt manası, silme manası, bozma manası varsa oralar levh-i mahfuza taalluk eder, Allah'ın ilmine taalluk etmez çünkü ilm-i ezeli değişmez. Değişecek olsa önceden bildiğini yanlış bilmiş olur. Haşa cehalet lazım gelir, sonradan böyle değişeceğini önceden bilmemiş olması lazım gelir. Ama her şeyi bildiği halde levh-i mahfuza önce 40 yazar, sonra 80'e değiştirebilir. Bu Allah'ın ilminde değişiklik olduğu anlamına gelmez. Çünkü o onu zaten sonra ben bunu 80'e çevireceğim diye biliyordu adamın duasıyla. Ama meleklere ne yaptırmak istiyor? Bakın takip edin bakalım adam dua ediyor mu, etmiyor mu? Şahitlik yapın, sağına bakın, soluna yazın. Ha ondan sonra değiştirin 80 olsun. Ama Mevla onu biliyordu zaten adamın dua edip etmeyeceğini. Ama Cebrail Aleyhisselam, Hazreti Aleyhisselam bilmiyordu. O 40'ı görüyordu, gördüğünü bilir. Ne gösteriliyorsa onu bilirler. Şimdi o zaman Ümmül Kitabı doğru anlayalım. Bak bu öyle bir ilimdir ki ananız babanız öğretmez. Hangi hocalarınız varsa onlar da pek bilmez. Ben bunu canım çıktı sabahlara kadar deştim. Şu anda bu ilme ben de vardım. Birkaç hafta evvel sorsaydın, ben de çünkü soru sormayı bilseniz beni de sıkıştırabilirsiniz de soru da soramıyorsun. Soru sormak için de bayağı altyapı lazım. Altyapı lazım. Sen şimdi diyecektin ki bana, hoca bu ümmül kitap ne? Ben sana diyecektim levh-i mahfuz. O zaman diyecektin ki bana, istediğimi silerim, istediğimi bozarım buyuruyor. Peşinde de ama ümmül kitap benim katımdadır, o bozulmaz buyuruyor. Sen ümmül kitaba levh-i mahfuz dedin. Peki, öbür hadisi bilecektin bu sefer. اِنَّ اللّٰهَ يَفْتَحُ الزِّكْرَ Allah zikri açar. Zikir levh-i mahfuz. Her gecenin son üçte birinde levh-i mahfuzu açar her gece. فَيَمْحُ مَا شَا اُثْبُتُ مَا شَا Öbür hadisi de bilmen lazım. İstediğini yazar, istediğini siler. E bu hadise göre levh-i mahfuzdaki siliniyor, bozuluyor. Sen burada dedin ki katımdaki ümmül kitap değişmez. Sordum sana ümmül kitap nedir? Dedin ki levh-i mahfuzdur. Dediğin anda hangi hoca olursa olsun ayakları yerden kesilir. Ama sen tefsirleri çok incelersen, bu ilimleri çok incelersen deştiğin zaman nereye varırsın? Ha, ümmül kitabın iki türlü manası vardır. Manası aslında aynıdır. Kitapların aslı. Kitap anne, anne demek Arapçada. Ümmül kitap bütün kitapların annesi. Yani aslı. Levh-i Mahfuz da kitapların aslıdır. İlm-i Ezeli de kitapların aslıdır. İkisinin ciheti farklıdır. Levh-i Mahfuz ne bakımdan aslıdır? İlk onda yazıldığı için, 104 kitap ondan kopyalanıp melekler tarafından alındığı için. Melekler Allah'ın ilminden, direkt ilminden alamaz ki. Allah'ın sıfatına nasıl ulaşacak melekler? Zatına nasıl ulaşacak melekler? Allah'ın ilmi ezeliğindeki kelam sıfatının tezahürü nerede oluyor? Levh-i Mahfuz'da çıkıyor yazı. Levh-i Mahfuz'da çıkan yazıdan melek görüyor. Peki, bir şey daha anlatayım, daha iyi anlarsın. Levh-i Mahfuz mahluk mudur, değil midir? Mahluktur. Mahluk ne demek? Sonradan yaratılmış. Yani olmadığı bir zaman var mı? Var. Sonradan yaratılan ne demektir? Olmadığı geride bir zaman var demektir. Peki, Kur'an-ı Kerim olsun, diğer kütüb-i semaviye, Allah'ın bütün kelamları olsun. Kelamullah, Allah'ın kelam sıfatı mahluk mudur? He? El-Kur'anu kelamullahi gayru mahlukin. Kur'an Allah'ın kelamıdır, yaratılmış değildir. Çünkü sıfatıdır. Femen kâlinu mahluk ve kafir. Mahluk diyen kafir olur. Ahmed ibn Hanbel Hazretleri niçin hapishanelerde çürüdü, kırbaçlar altında ezildi, perişan oldu, her tarafı kan revan içine kaldı? Mutezile mezhebi o zaman devleti ele geçirmişti ve Kur'an mahluktur demeye bütün alimleri zorladılar. Koca Ahmed ibn Hanbel mahluk dememek için ölümü tercih etti. Kur'an Allah'ın sıfatı, mahluk değil. Peki levh-i mahfuz ne? Mahluk. Şimdi anladın mı? Allah'ın kelamı aslında ilmi ezelidedir. Kelam sıfatı da ezelidir. Allah Teala'nın kelam sıfatı ezeli. Hiçbir şey yokken Allah'ın kelam sıfatı vardı. Anladın mı? O zaman melekler Kur'an'ı nereden aldı? Tevrat'ı, İncil'i nereden aldı? Levh-i mahfuzdan aldı. Ama levh-i mahfuz, melekler de sonradan yaratılmış. Demek ki melekler Allah'ın ilminden almadılar. Nereden aldılar? Allah'ın ilmindeki kelam sıfatı. Levh-i Mahfuz'da yazısı çıktı, nakşi çıktı. Nakşedildi. Onlar Levh-i Mahfuz'u gördü. Levh-i Mahfuz'dan aldı, peygamberlere getirdiler. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nde toptan alındı. Birinci kat semadaki Beytül İzzet denen makama toptan yerleştirildi. Ondan sonraki 23 senedeki ayet ayet tenezzülleri, gelişleri birinci kat semadan oldu. Artık Levh-i Mahfuz'dan olmadı. Çünkü toptan alındı. Onun için demek istiyorum ki Levh-i Mahfuz'da kitapların aslıdır. Ne bakımdan aslıdır? İlk yazıldığı yerdir. İlk yazıldığı yer olduğu için hepsinin istinsahı, nüshası, kopyası oradan alındığı için bütün kitapların annesi aslı mesabesinde oluyor mu? Oluyor. Çünkü ilk yazı ona yazıldığında ilk kitap o oluyor. Kitap olarak, yazı olarak, kayıt olarak meleklerin göreceği, Allah'ın ilmindeki kelam sıfatındakini melek göremez ki. O zaman kelamullah kadimdir. Sen levh-i mahfuzdaki kadimdir diyemezsin. Yani levh-i mahfuz kadim değilse, ezeli değilse, mahluksa meleklerin oradan almaları da sonradandır. Muhtestir. Onun için burayı da anladığın zaman yine peki, bu cihetten levh-i mahfuz kitapların aslıdır. Öte cihetten kitapların aslı nedir? Levh-i mahfuzun aslı ne? Allah Teala'nın ezeli ilmidir, ilmi ezeli. O zaman ümmül kitap kitapların aslıdır. Bazı yerde ne oluyor? İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle çok kelimeler var. Ruh. Ruh kelimesi bazı kere bizi yaşatan, giren çıkan, uykuda çıkan, ölümde çıkan ruhtan bahsediyor. Bazı kere de ruh kime söyleniyor? Cebrail Aleyhisselam'a da ruh deniyor. Ama bize gelen ruh, bedenimize hayat vermesi hasebiyle ruh deniyor. Cebrail Aleyhisselam'a kalplerimizi, ruhlarımızı dirilten vahyi getirdiği için ruh deniyor. Yani ne oluyor? Ruhun ruhu oluyor. Ama kelime aynı ruh. Ama oradaki ruh, anladın mı? İnsanın ruhu, bir yerdeki, başka yerdeki ruh, aynı kelime, Hazreti Cibril oluyor. Cibril'e kullanılıyor. Bunun gibi ümmül kitap, eğer bozulmayan, değişmeyen noktasında ayetinde geliyorsa, hadisinde geliyorsa, değişmeyen noktada bütün kitapların aslı ilmi ezelidir. Ama Allah Ümmül Kitabı açtı. Yeftahu zikr. Şu Kur'an'da zikir diye geçiyor. Buhari hadisinde ne geçiyor? Ve ketebe fi zikri külle şey. Levh-i Mahfuz'un bir adı da zikirdir. Mesela bunları da yeni anladım hep. Mesela velekat ketebne fi zeburi min ba'di zikri. Biz hep diyorduk ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık ayetinde. Halbuki onun bir manası da neymiş? Levh-i Mahfuz'dan sonra Zebur'da da yazdık. Yani Zebur'un aslı Levh-i Mahfuz'da olduğu için orada vardı, sonra Zebur'da da size geldi. Min ba'di zikri. Allah Teala gecenin son üçte birinde her gece zikri açıyor. Zikri ne demek? Biz de anlamıyorduk zikri açıyor, ne açıyor, zikir nedir? Allah zikre başlıyor, nasıl oluyor gece üçte birinde? Halbuki zikir levh-i mahfuz, levha büyük. Kitap gibi düşün. Ama dünya alemler onun bir dairesi etmez. Onu açıyor. Ne yapıyor her gece son üçte birde? Ama bu gece fark var. Şimdi bu gece önümüzde fark var. Ne farkı var? Bu gece akşam güneş battınca açıyor. Her gece son üçte birde açıyor. فَيَمْحُ مَا شَاوِسِنْ İstediğini siliyor. Ne yazmıştı oraya? Yazmıştı ki yarın bu adamın ayağı taşa çatacak. Ayağı kopacak. Veya kafası kopacak. Veya arabası kaza yapacak gidecek. Veya karısı ölecek. Veya şu olacak bu olacak. Son üçte birde duruma bakıyor. Baktı ki sen teheccüddesin. Baktı ki sen gece dua etmişsin. Ya Rabbi belayı başımdan aç demişsin. Sadaka verdin. Allah Allah. Yarın senin başına bir bela gelecekti. Dükkanın yanacaktı. Malın çalınacaktı. Biri seni gasp edecekti. Vesaire. Sen de eve girerken gece baktın bir fakir gördün. O da senden bir şey istedi veya istemedi. Sen de gittin o fakire bir yardım ettin. Mevla gece levh-i mahfuzu açtı. Son üçte birinde. Ne yaptı şimdi? Yarın gündeki başına gelecek yangını, kazayı, belayı siler. İstediğini siler diyor, istediğini bırakır. Veyahut da vardı orada, bu adam yarın ölecek, şu olacak, bu olacak. Tamam, bu kalsın. İstediğini bırakır hükmünü, istediğini siler. İşte o zaman ne oluyor? Levh-i mahfuzda yazma, bozma işi oluyor yani. Çünkü zikri açar dediği levh-i mahfuz. Çünkü her şeyi yazdığı yer neresi? Levh-i mahfuz. Bel ve Kur'an-ı Mecid fi levh-i mahfuz. Ulu Kur'an nerededir? Levh-i mahfuzdadır. Her şeyi kitab-ı mübinde yazdık dediği levh-i mahfuz. İmam-ı mübin dediği levh-i mahfuz. Her şey orada yazdı. Onun adı bir adı da neymiş? Zikir. Ez-zikir. Eliflamlı yani. Ez-zikir. Ve ketebe fi zikri külle şey. Buhari hadisi. Her şeyi zikirde yazdı. Şimdi yeftehu zikri hadisini de buradan anladık. Allah zikri açar. Neyi? Her şeyi yazdığı ne? Levh-i mahfuzu açtı. Gecenin üçte birinde. Ama bu akşam inşallah ezanla açacak inşallah. Biz de dualar edeceğiz inşallah. Akşam namazı müteakiben. Yatsıya kadar da birkaç ibadet namaz anlatıp duaları da yapalım. Ezanla geçirtmeyelim. Çünkü gecelerimiz çok kıymetli. Hele bu gece bir senelik olayları çözmemiz lazım. Bir senelik dilekleri talep etmemiz lazım. Rızıklar bu gece. Kaderler bu gece. Belalar yazılıyorsa bu gece. Ölüm yazılıyorsa hakkımızda bu gece. Ne kadar önemli. Geçen seneden bu saate kadar ölen ne kadar adam oldu ya. Geçen seneden bu saate kadar. Şimdi şu saate hala ölüm devam ediyor. Ya şu anda da ölen var şu saniyede. Şu saniyede de ölen var. Dolayısıyla yani daha geçen sene beraat devam ediyor. Ezana kadar. Tabii bazı yerde güneş batmıştır. Oranın beraatı başlamıştır. Öyle mi? Allah Teala'nın melekleri her zaman nerede, ne zaman akşam oluyor, nereden, kimin hesabı, hangi saatten başlıyor bilir mi? Melekler de bilir, bilmez mi ya? Diyanet takvim yapıyor da melekler mi bilmeyecek ya? Allah Allah! Diyanet bile biliyor ya. Bizim Diyanet o kadar şeyi bilmez halbuki mesela. Onlar bile takvim biliyor. Melekler bilmez mi yani? Akşam kaçta oluyor İstanbul'da ne zaman, Trabzon'da ne zaman? Bilmez mi? Herkesin hesabı ona göre. Daha bizim burada geçen senenin beraatından gidenler devam ediyor. Her saniye ölen var. Onun için kavuşur kavuşmaz hemen dualara sarılacağız inşallah. Değil mi? Neyse, siz iftar ederken ben de dua ederim o arada. Siz de amin dersiniz. Ya ağzımızın işi var hoca efendi, sen yerken de amin dedin mi? Ya vakitten tasarruf mu bu adam? İş görelim daha. Madem ben efendim akşam vakit girdikten sonra girer girmez efendim Evliyaullah'ın İmam Hattat'ın vesairenin işte Abdülkadir gelen duaları var. Hemen o duaları bir yapalım da biz işimize bakalım. Değil mi ondan sonra? Evet. He? Tamam inşallah. Mevla hepimizi kurtaracak. Dualarla kurtuluruz. Başka çaremiz hiç yok. Duadan başka kaderi değiştirecek hiçbir şey yok. Bir de ana babaya iyilik, bir de sadaka. Sıla-i Rahim de ana babaya iyilik, Sıla-i Rahim'in özel bir bölümüdür. Sıla-i Rahim genel manasıdır. Yani akrabaya yapılan iyilik, aramak, sormaktan da ziyade, tabii fakir ise, muhtaç ise de efendim bunların hepsini Mevla görüyor, kimin ne amel ettiğini görüyor. Şimdi ayet-i kerimeleri mana verelim. Bismillah. Hamim. Müteşabihattandır. Allahu alem bi muradi bi zalik. Maksadını, muradını ancak Allah bilir. Buna mana vermeyiz. Kur'an-ı Kerim'in sırlarındandır. Vel kitabil mübin, her şeyi beyan eden o kitaba yemin eder. Şimdi her şeyi beyan eden kitap bazı manalara göre Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bize her şeyi beyan etmiştir. Bazı manalara göre levh-i mahfuzdur. Çünkü levh-i mahfuzda olan her şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Levh-i mahfuz hepsinin aslı olduğu için ve Allah Teala'nın birçok ilimleri onda yazılı olduğu için her şeyi beyan eden kitabı levh-i mahfuz manasında veren alimler vardır. Yine böylece مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ şey, biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bu ayet-i kerime İmam Şafii radıyallahu anh Kur'an'da bir şey eksik bırakmadık manası vermiştir. Tabi biz de o mana üzerinde de gidiyoruz. Evet, Kur'an'da da bir eksik yoktur anlayabilen için. İçtihada açık. Çünkü bütün müçtehitler ondan çıkarttı bu kadar fıkıhları. O halde o mana doğrudur ve yerindedir. Delilleri de vardır. Ama birçok müfessir ne mana vermiştir? Biz levh-i mahfuzda hiçbir şey eksik bırakmadık. Çünkü her şeyin kaydı meselesine gelince ana kitap levh-i mahfuzdur. Her şeyi beyan eden o kitaba yemin ederim. Kur'an'a da yemin ediyor Allah Teala. Levh-i mahfuza da yemin ediyor Allah Teala. Ama biz Kur'an'a yemin edemeyiz. Kur'an'ın Rabbine, Kur'an'ı indiren Allah'a yardım eder. Yemin edebiliriz. Tamam mı? Kur'an'ın Rabbi de demeyelim, onda yanlış oldu şimdi bak. Oraya da dikkat edin. Birisi dua diyordu. Ya Rabbel Kur'an, ey Kur'an'ın Rabbi Allah'ım diyordu. İbn Abbas Hazretleri tavafta yetişti. Ne diyorsun sen dedi. Kur'an dedi, Rab de değildir, merbub de değildir. Yani Kur'an Halik da değildir, mahluk da değildir. Yani Kur'an yaratan da değildir, yaratılmış da değildir. Kur'an Allah Teala'nın kelam sıfatıdır. O zaman sen ne diyebilirsin? Ya münzilel Kur'an, ey Kur'an'ı indiren Allah'ım diyebilirsin. O zaman Kur'an'a yemin edemezsin, Kur'an'ı indiren Allah'a yemin edersin. Anladın mı? Ama Kur'an'ın Rabbi diyemezsin Allah'a. Çünkü Rab dedin mi, Allah bizim Rabbimizdir, değil mi? Elhamdülillah Rabbil Alemin, bütün alemlerin Rabbidir. Çünkü alemlerin hepsi yaratılmıştır. Ama Kur'an yaratılmış olmadığına göre alemlere dahil midir? Değildir. Dolayısıyla her şeyin Rabbi dersin Allah'a. Ama Kur'an'ın Rabbi diyemezsin. Tevrat'ın Rabbi diyemezsin. Onları indiren dersin. Çünkü onlar onun sıfatıdır. Sıfatının Rabbi olmaz. Çünkü sıfatı yaratılmamıştır. Rab dediğin zaman onu yaratan demektir. Sıfatı mahluk değildir. Bir şey anlıyor musunuz bir şeyler? He? İlmi kelamın dibine vurduk yani. İlmi kelam, akaid ilminin dibine vurduk. Demin anlattıklarım da öyle. Ama kolay kolay bir yerde bu ilimleri duyamazdınız. Yoksa diyorsunuz ki, her kandilde aynı şeyi anlatıyor arkadaş. Ben zaten bu kandil ne yapacağımı biliyorum. Gideyim ibadet yapayım. Ha bu adamı mı dinleyeceğim? Siz yine bu fakiri dinlemeye devam edin. Ben her gün, her gece okuyorum çünkü. Yeni bir şeyler öğreniyorum, paylaşırım inşallah. Ben hep kaldığım yerde, durduğum yerde durmuyorum. Men istemâ yevmâ fe umâkbûn. İki günü denk gelen aldanmıştır. Biz onun için devamlı ilimde Rabbi zidni ilma. Habibim söyle ki, ey Rabbim beni ilim bakımından ziyade eyle. Hiçbir şeyin artması Kur'an'da istenmemiş. Kur'an-ı Kerim'de şunu şuyumu artır diye bir dua öğretilmemiş. Ancak ya Rabbi ilmimi artır diye. İlmin nihayeti yoktur. Çünkü Allah'ın malumatının nihayeti yoktur. Sen de o ilimden, Allah'ın bildirdiklerinden acaba ne kadar öğrenebilirsin? Tamam mı? Bizim arkadaşın biri yatak odasına asmış bu levhayı. Manadan da haberi yok. Öbür arkadaşlara da evini gezdirirken demişler ki Hoca Efendi bu demişler buraya yazılmaz. Bu hadis buraya konmaz ya. Bunu mescid seccadeye koyacaksın demişler. Yani seccadeye, rahleye, zikrettiğin yere, ilim tahsil ettiğin yere koyarsın. İki günü denk gelen aldanmıştır. Yani ne demek? Artır, artır. Öbür türlü yatak işleri ertesi gün düşük olsa daha iyidir. Fark etmez yani. İki günü denk de gelse, öbür günü eksik de gelse, öbür gün sıfır da çekse Allah'ın dinde bir zararı var mı? Ama ilimde eksikse dün 100 kere Allah dedim, bugün 80'e düştü. Aldanmışsın. Geçen sene Şaban ayında 15 gün oruç tuttun, bu sene 10 güne düştün. Aldanmışsın. Öyle mi? Geçen Ramazan'da 3 atim yaptın, bu Ramazan 2 atim yaptın. Aldanmışsın. Hoca ben hiç yapmıyorum senede. O tamam, sen bu sene Ramazan'da bir tane de yapsan kârdasın. Onun için ilmimizi artırması için dua diyoruz. Yalvarıyoruz. Kurban olduğum Allah'a. Ve çalışıyoruz. Böyle ya Rabbi bana rüyada öğret diyenlerden değiliz. O kadar da zaten evliyadan da değiliz. Adam hafızlı rüyada yaptı. Kalktı hafız bütün okuyor. Medine'deydi, vefat etti şimdi. Bütün insanlar onun yanına gelip ziyaret ederdik biz de onu. Tekerlekli arabadaydı. Rüyasında hafız ettiler onu. Allah dostu bir mübarektir. Ravza-i Mutahara'da Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in kapısına yakın orada otururdu hep. Hep hürmet ederdik, elini öperdik mübarek. Milleti okutuyordu. Hafızları okutuyordu. İstediğin kadar cüz okusun. Ama hiç hafızlığa çalışmamış. Ha, maalesef, biz maalesef deme. Bize öyle nasip olmadı. Bizim canımız çıktı. Bu işler böyle. Gayretle. Ya Rabbi dua edeyim, yatayım. Bu gece bana bu meseleyi öğret, kalkayım. Böyle şeyler evliyaullah olmuştur. Ama o yine elinden geleni yapmıştır da. Öyle yalvarmıştır da yatmıştır bir çözüm için. Öbür türlü hiç okuma etme. Sadece Mevla'dan ledün ilmi vehbi ilim bekle. Şimdi Mevla Teala zaten sen biraz çalışırsan tamamına erdiriyor. Vettekullahu yuallimukumullah. Haramdan sakının diyor, ben size öğreteceğim diyor. Men alime men amile bima alim ve razi'ullahu ilme ma lem ya'lem. Bildiğiyle amel edene bilmedikleri ilimleri babasından miras kalmış gibi verir diyor. Ya bu mühim bir şey. Takvaya riayet lazım, ilminle amel lazım. Bildiğinle ne amel ettin? Bunlar iyi. Ama ilim yine de mutlaka kitap açmak ister. Birçok kitabı karıştırmak ister. Bir de o malumatın yerini bilip bulmak ister. Anladın? Şimdi bana diyorlar, Hoca Efendi sen bu kadar kitap okumuş musun? 30 bin, 40 bin kitap var. Bu kadar kitabı okumuş musun? Ya hepsini tüm sayfalarıyla okumadım. Ama farkımız ne? İstesem okuyabiliyorum. İkinci farkı ne? Alim demek zaten bütün kitapları ezbere bilen demek değildir. Hangi mesele hangi kitaptadır diye aradığında nokta atışıyla bulandır. Bulduktan sonra da orada yazılanı anlayandır. Anladın mı şimdi? Şimdi bir adamın marangoz olması için bütün ahşap mamulleri yapması icap etmiyor. Ama bir kürsü yap, bir rahle yap dediğin zaman bunun için hangi malzeme lazım? O malzemeyi biliyorsa, yerinde buluyorsa, sonra da istediği zaman da çakıp takıp yapıyorsa bu marangozdur. Ama şimdi bana desen, bütün malzemeleri şuraya dizsen, ondan sonra istediğini de koysan, yap desen, teklif etsen, para da versen, ben makarna bile yapamam. Neden? Bilgim yok. O işin alimi değilim. Bu bakımdan devamlı ilerleyeceğiz. Biz de size kitaplar yazarak, sohbetler yaparak öğrendiklerimizden sizi hissedar edeceğiz. İlmimizin zekatını vereceğiz. Bak Levh-i Mahfuz'u güzel anladınız. Ümmül Kitap her yerde Levh-i Mahfuz değil olduğunu anladınız. Eğer yazılan bozulan noktadaysa ilmi ezelidir o Ümmül Kitap. Eğer benim katımdaki değişmez buyurulan noktadaysa Ümmül Kitap, ilmi ezelidir o Ümmül Kitap. Ama Allah Ümmül Kitabı açar veya zikri açar. İstediğini yazar, istediğini siler dediği zaman o ilmi ezeli olamaz. Çünkü ilmi ezelideki yazılıp bozulmaz. O zaman o Ümmül Kitap nedir? Levh-i Mahfuz'dur. Yerine göre mana verilmesi gerekiyor. Mesela şimdi burada da yine geliyor. İnne anzelnâhu fî leyletin mübâreket. Biz şüphesiz onu indirdik. Nerede? Mübarek bir gecede. E şimdi biz buraya diyoruz ki İkrimâ radıyallahu anh sahabeden de müfessirlerden birçoğu demişler ki bu Berat gecesidir. Yani Şaban'ın 15. gecesi bu gece. E peki biz biliyoruz inne anzelnâhu fî leyletil kadri. Biz onu Kadir gecesi indirdik. Çelişmiş gibi gözüküyor mu ortalıkta? Gözüküyor. Nasıl halledeceğiz? Ha, o zaman hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği, Kadir gecesinin de Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an, Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği, o ayetle sabit olunca, Kadir gecesinin de indirildiği öbür ayetle sabit olunca, Kadir gecesinin Ramazan'da olduğu kesinleşti. O zaman buradan indirdik mübarek gecesi, o zaman bu da Kadir gecesi olması lazım. Sen nasıl diyorsun ki Berat gecesidir? Ama şimdi altında mesele var. Altında buyuruyor ki فِيَا اُفْرَقُ كُلِّ اَمْرٍ حَكِيمٍ. O gecede bütün önemli işler seçilir, ayrılır, dosyalanır, kopyalanır, teslimat yapılır diyor. Peki şimdi bu gece hakkında hadisler var. Ne diyor? Eceller Şaban'dan Şaban'a kesilir. Ne buyuruyor? Adamın ne zaman öleceği, hacca gidip gidemeyeceği, ömrünün ne kadar olduğu, işte efendim, rızkının bolluğu, darlığı, Şaban'ın yarı gecesinde fasledilir. Bu hadislere de baktığın zaman, bu ayet bizim bildiğimiz Kadir gecesini söylemiyor. Yani hadis-i şerifte ne buyuruyor mesela? Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman, اِذَا كَانَتْ لَيْلَتُ نُصْفُ شَابًا دُفَعَ اِلَى مَلَكِ الْمَتْ صَيْفَتُنْ. Şaban'ın 15. gecesi ölüm meleğine bir sayfa verilir. فَيُقَالْ اِقْبِزْ مَنْ فِي عَدِي صَيْفَتِ. Meleğe denir ki bu sayfada ismi olanlara bak, şimdi birazdan verilecek. Bu sayfada ismi olanlara bak, bunun canını al. Bu sene alacaksın, denilir. فَاِنَّ الْاَقْلَيَغْرِسُ الْغِرَاسِ. Halbuki o yarın planı vardır, ağaç dikiyordur, sebze ekiyordur, tohum atıyordur, tarlacıysa, ziraatçıysa veya neyse. Ve يَنْكِعُ الْاَزْوَاتِ. Düğünü vardır, nikahı vardır bu sene. Hatta bu gece, yarın, bu hafta sonu düğünü vardır, evleniyordur. وَاَبْنِ الْبُنْيَانِ. Bina yapıyordur, daha inşaata yeni başladık. Birkaç sene sürer, birkaç ay sürer diyordur. Halbuki inşaatı bitiremeden ismi oraya geçmiştir. Ve öyle dülahu, çocuğu doğmuştur. Çocuğu olacak diye seviniyordur. Karısı hamiledir, bekliyordur. Niceleri çocuğunu göremeden çocuğu doğmasına bir gün kala, bir saat kala ölen var. Fakat nüsiha ismuhu fil mevte. Halbuki adı ölüler dosyasına geçmiştir diyor. Bu usta çok hadis-i şerif var. Onun için bütün önemli meseleler o gece ayrılacak, dosyalanacak buyuruyor. O zaman biz burada enzelnâhu'nun zamirini Kur'an'a gönderemeyiz. Kur'an'a gönderirsek Kur'an Ramazan'da Kadir gecesi indirildi. O zaman bu Berat gecesi olamaz ki bu meseleler. Alimler ne diyorlar? Bu hu zamiri nereye gidiyor? İlerideki emrana gidiyor. Emran var ileride. Emran. Önemli işler. O zaman neyi indirdik? Önemli işlerin kararını indirdik. Enzelnâ bizini, kaza kaderlerde gökten inmiyor mu? He? Yazılar gökten inmiyor mu? Levh-i Mahfuz göklerin üstünde değil mi? Bütün hepsi oradan alınmıyor mu? Peki bu gece Azrail Aleyhisselam'a verilen sayfada bizim adımız ölülerin içinde geçiyorsa verildi. Artık orada bildirildi. Önümüzdeki Recep'te alacaksın. Muharrem'de gidecek. Safer'de gidecek. Yani saati, şusu, busu yazıldı. Birazdan da Azrail Aleyhisselam alacak bunu. Akşam yatsı arası oluyor bu iş. Akşam yatsı arası da oluyor bu. Azrail Aleyhisselam'ın ölülerin listesini alması akşam yatsı arası oluyor. Çok acayip bir şey. Ondan sonra şimdi herkes hakkında bu böyle. Peki bu dosyada aldı Azrail Aleyhisselam, gördü ki beni, seni, işte neyse alacağını gördü. Bunun değişme durumu var mı? Yani önümüzdeki Muharrem'de sen gidicisin, öbürü gidici yazıyordu burada. Bunun Azrail Aleyhisselam elindeki bu yazının değişme durumu var mı? He? Var. Demin anlattığıma göre var. Çünkü o kadar hadis-i şerif var. Çünkü Mevla her gecenin son üçte birinde açıyor dosyayı bir daha. Her gecenin son üçte birinde dosyayı yeni açıyor. Senin o sadakaların, hayırların, iyiliklerin, sıla-i rahimlerin, duaların, zikirlerin vesaire ne yapabilir? Kaldı 2 gün ölümüne. Sen bilmiyorsun ne gün ama 3 gün kaldı, 2 gün kaldı. Ezrail sen bekliyor atmaca gibi. Ama Mevla son dakikada geliyor bir genç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona dua diyor. Ondan sonra onu seviyor. Hazreti Cibril geldiğinde soruyor. Bu genç nasıldır durumu falan. Diyor yarın vefat edeceği gözüküyor. Dosyada yarın vefat edeceği gözüküyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor, dua diyor. Ne yapsın? Sonra ertesi gün cenaze haberi bekliyor. Cenaze menazı yok. Bir de bugün geç gelmiş sohbete. Allah Allah. Hazreti Cibril'le bir daha görüştüğünde soruyor. Ey Cibril böyle demiştin sonra böyle oldu. Buyuruyor ki bize gelen yazıda gördüğümüz oydu. Peki sonra ne değişmiş? Ne değişmiş? Gitmiş bir helva almış, helva varmış yanında veya işte anası mı yapmış, karısı mı yapmış veya evliymiş bekarmış onu bilmiyorum. Helva o zaman makbul bir şey. Şimdiki gibi fazla helva olup da sokağa atan yok. Az bir şey var. Helvası varmış. Ondan sonra bir fakire birine gitmiş o helvayı sadaka vermiş. Ondan sonra her şey kurulmuş. Halbuki o geceki Mevla'nın yazısının hesabında ne oluyor? Yılan geliyor, yastığının altına kadar giriyor. Yılan onu sokacakken yılanı da akrep sokuyor. Vesaire yani. Çünkü öyle bir durumlar var ki. Evliya Allah'tan biri bu yüzden evliya olmuş. Şaşırmış kalmış ya. Ya bir kurbağa gördü, tosbağanın üstüne diyor, akrep atladı diyor. Lan bu ne iştir, nereye gidiyor, nereye diyor, dereyi geçti diyor şeyin üstünde. Ondan sonra baktım diyor, ben de diyor, dereyi kendim geçtim diyor, takip ediyorum onu diyor. Gitti, gitti, gitti, geldi. Bir adam orada uyuyor diyor. Adamın başına da yılan yaklaştı diyor. Yılan adamı soktu, akrep onu soktu diyor. Hey kurban oldum Allah'ım, ne hesabım var, ne kaderim var dedim diyor. Her şeyi bıraktım, Allah'a döndüm diyor. Her şey senin el kurban olduğumun 7 tasarrufunda. Yani şimdi çocuğun yastığının sedirinin altında ne bulunuyor o gencin? Gebermiş yılan bulunuyor. Gebermiş yılan bulunuyor. Yani esasen o helvayı sadaka vermeseydi ölüm sebebi yılan orada hazırdı. Ama Allah Teala ta ezelden onu sadaka verip vermeyeceğini biliyor muydu? O zaman yılanı gebereceğini de biliyordu. O zaman çocuğun yaşayacağını da biliyordu. Ama dosyada verilen de düz hesapla sadaka vermezseye göre meleklere sadaka vermezse tarafı gösterildi. Anladın mı? Onun için biz Allah'ımızın bizim hakkında ne bildiğini bilmediğimize göre levh-i mahfuzu da görsek biz duaya devam edelim. Nasıl olsa kesinleşmiş bu iş, iş bitti demeyelim. Anladın mı? İşte deminki o kıssaya döndük. Şeyhini nerede gördü? İmansız ölecekler listesinde gördü. Diyemiyor, diyemiyor. Sohbete gidiyor, şeyh efendi zikir yaptırıyor, atmış herif yaptırıyor, şunu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. Mürit kafayı yiyecek. Artık yüzüne bakamaz hale geldi. Ya bu benim şeyhim, ben bundan öğrendim. Maneviyatım yükseldi falan filan. Ama bu adam cehennemlik. Nasıl oluyor ya dedi be. Bizi mi kandırıyor, başka bir şey mi yapıyor? İçi içine sığmadı, artık kendini yiyecek. İnsan çok bunalıma girer ya. Çünkü keşfin açılınca çok sıkıntı var. Benim için keşfim meşfim açık değil. Başıma geldikten sonra görüyorum nenem gibi. Fark etmiyor her şey ondan sonra. Üzülsek üzülüyoruz. Ah vah vah vah. Ancak başıma gelmeden dua edebilirim. Başka ne edebilirim yani? Şimdi keşif olursa adama bakıyorsun böyle. Ondan sonra o adamın 3 gün sonra öleceğini de biliyorsun. Ben dayanamam mesela. Adama söylerim. Yani niye ulan bırak şu işleri. Otur şurada sırf Allah de. Gidiyorsun hacı. Ben derim yani. Onun içine bana keşif meşif vermezler. Çünkü ben şeyim müsait değil. Sır saklayamam yani. Sır saklayamayan adama canlı yayında söylerim yani. Onun için verin bana. Bana Allah keşif açar mı kardeşim sen? Ha o da diyor öyle. Artık o da dayanamadı. Geldi dedi ki Efendi Hazretleri bir maruzatım var. Nedir evladım dedi falan. Eğer dedi maneviyatın çok yükseldiyse dedi falan. İstersen dedi ayrılabilirsin, gidebilirsin. Başka yerde hizmet edersin. Yani bizim burada kalmak zorunda değilsin. Yani benden sıkılma falan. Ben seni hür etmişim falan. Şeyh Efendi bir şeyler anladı tabii hareketlerden. Çünkü günlerdir bunu durum böyle. Çok zor bir şey. Allah imtihan etmesin yani. Ondan sonra dedi efendim dedi. Ben dedi sizi dedi levh-i mahfuzu arada bir keşfediyorum dedi. Bu keşfimde de sizi şakiler arasında görüyorum. Ben de bunu artık sakladım dedi. Dayanamadım dedi. Söyledim dedi. Ey gidi evladım dedi. Ben onu 40 senedir görüyorum şakiler arasında kendimi. Benim de keşfim açık merak etme dedi. Ama dedi evladım Allah beni yazdıysa oraya şakiler arasında cehennemlik şudur budur. Ne yapacağım dedi. Ortağı mı var ki gideyim onunla işi düzelteyim dedi. Mecbur yine ben ibadetime devam ediyorum. Onun kapısından ayrılmıyorum dedi. Biz olsak İşte ilmimiz olmadığı için levh-i mahfuzda sen zaten cehennemliksin dediği zaman adam bari kalan ömrümde dünyada her işi yapayım bari der. Nasıl olsa cehennemlik değişmiyorsa burada ne boşuna zina etmiyoruz, hiç içmiyoruz der. Ama işte yanlış mantık. İşte onun için bu gecenin karınız bu olsun. Her şey değişir ilmi ezeli dışında. İlmi ezelideki de levh-i mahfuzdaki de onu tam yansıtamaz. Azrail Aleyhisselam elindeki dosyada onu tam yansıtamaz. Hiçbir kitap onu tam yansıtamaz. Yani kaderlerle ilgili konuşuyorum. Yoksa Kur'an-ı Kerim'deki hükümler bağlamında değişiklik olabilir. Haşa o değişiklik olmayacağını beyan et. Şimdi değişiklik olmayacağını beyan ettiği konular مَاُبَدَّلُ قَوْلُ لَدَيَّ katımda hüküm değiştirilmez. Yani içkiyi bundan sonra serbest edebilir mi diye kimse beklemesin yani. Zina serbest olur mu? Faize bir fetva çıkar mı? Böyle bir şey yok. Bunu anlatmıyoruz. Herkesin özeli ve kaderi kazası. Ama İstanbul'un zelzelesi değişebilir. 7 şiddeti 2 şiddetine inebilir. Bunlar inebilir şeyler. Levh-i mahfuzda görsen İstanbul 7 şiddetinde sallanacak, yerle bir olacak, 1 milyon ölü var. Levh-i mahfuz yazsa değişebilir. Çünkü ilmi ezeli değil abi. Levh-i mahfuza öyle yazar, birilerine de öyle gösterir, onları da dua ettirir, öbürlerini de müracaat ettirir, yalvarttırır. Bir bazı uyanıklar biz o 99 muydu deprem 98 mi? 99 depreminden evvel şu üstteki mescitte hiç deprem adı yokken o depremciler işleri neyse o kadar da maaş alıyorlar. Hiçbiri deprem olacak İstanbul'da lafını etmiş miydi ben ettiğim zaman? Ha? 7 ay evvel söyledim. Neden? Allah bir dostuna gösterdi. Gösterdiğine göre ben de inandığım bir adamdı söyledim. 7 ay evvel söyledim. 3 şiddetini, 7 şiddetini söyledim. 7 şiddetini de rüyada söylediler. Hatta 3 mü ne? Ben sonra Avrupa'da sohbete gidiyordum. Frankfurt'taki Milli Görüşçü'nün dernek başkanı dedi ki hocam bir 5 gece demediğin kaldı. Yani kasetler vardı o zaman her yere gidiyordu kasetler. Çok yayıyordu millet kopyalayıp. Şimdi ben onu neye göre söyledim? Ama şimdi onu gösteriyorlar. Yani 7 şiddeti dendi, o dendi. Biz burada 3 kere 14 secde yaptık. 3 cuma sabahı, peş peşe değil herhalde ama aralıklı. 3 cuma sabahı burada, o 99 depreminden evvel hiç millet bize gülüyordu. Bizim kayınbirader gelmişti bir sabah, beni o getirdi arabasıyla. Böyle bakıyor ediyor dedi, ne alakası var, bir şey anlamadım dedi. Ya depremin lafı yoktu. Biz de deprem olmasın diye yalvarıyoruz veya işte İstanbul yıkılmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın. Yani şunu demek istiyorum, levh-i mahfuzda yazabilirler, birinin rüyasında gösterebilirler. Bu ne demektir? Payınız var, duanızı yapın, sadakanızı verin, hayır yapın, belayı kaldırın demek. Belayı Allah kaldırıyor. Şimdi bunları bilmediğin zaman ümidi kesersin, duayı da terk edersin, ondan sonra olacağı çare yok dersin. Olacağı çare yok ama sen olacağın ne olduğunu bilmiyorsun. Onun için ben ileri şeyi söylüyorum şu an. Sen diyorum, bir evliya da dese, sen cehennemliksin, ümidi kesme. Öbürü dese ki, ya ben Levh-i Mahfuz'da gördüm, senin sonun kötü. Ümidi kesme. Efendim, veya işte İstanbul yıkılacak, çare yok abi, dua muhafak kar etmez. Böyle bir şey yok. Dua mutlaka kar eder abi. İnnet dua yaruddul gazal mübram. Kesinleşmiş kaderi geri çevirir diyor. Kesinleşmiş. Yahu yaydan çıkan oku çevirir Allah ya. Dua ne demek dua? Dua Allah'tan istiyorsun. Allah'tan istediğin bir şeyde acizlik söz konusu olabilir mi? Ancak Allah ezeli ilminde dua edip etmeyeceğini de biliyor. O duanın tesir edip etmeyeceğini de biliyor. Yani kabul şartlarına haiz midir? Mesela bunlar ayrı bir şey. Ama Allah'ın ilmi ezelisini Levh-i Mahfuz bile tam manasıyla yansıtamaz. Çünkü o mahluktur ve mahduttur. Allah'ın ilmi ezelisi mahluk değildir ve mahdut değildir. Sınırı yok. Yani sohbetin ilk başıyla birlikte buraları anladığın zaman burayı da anlarsın. Şimdi o zaman her yerde her şeye aynı mana verilmez. Mübarek gece bu şimdi bu Kadir gecesi değil. Bu mübarek gece de Berat gecesi işte. Kur'an Berat gecesi inmedi ki. Kur'an indirdi demiyor ki bu şimdi. Kur'an'ı indirdik manası da verenler var. Ama o zaman manası ne biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'in iki indirilişlerinden biri de Berat gecesine rastladığıdır. Anladın mı? Toptan indirilişini diyor Berat gecesi, Levh-i Mahfuz'dan indirilmesinde ondan sonra birinci kat semadan indirilmeye başlaması Kadir gecesi. Böyle diyen alimler de var. Ama en kolay mana şudur. Burada indirilen Kur'an değil. Burada emran bin indira, ilerisi açıyor. Katımızdan emirler ve hükümler indiriyoruz. Hangi gece? Mübarek gece. Yani 15. gece bunu İkrime radıyallahu teala söylüyor. İnna künnâ münzirîn. Bak, biz uyarıcılarız. Uyarıcı ne demek? Ben size, niye Berat gecesi belli, Kadir gecesi gizli? Şu Kadir gecesi ibadet yaparsın, ben bir ömürlük ibadeti yaptım, yan gelip yatarsın, güvenme diye gizlemiş. Ama Berat gecesi gizlememiş, neden? Biz uyarıcılarız diyor. Uyarıcı gizlemez. Gizlenen bir şeyde uyarmanın manası kalmaz. Yani önündeki yolda uçurum var demek başka. Şu metrede, şu efendim bölgede, şimdi karayolları açıklama yapıyor. Şu metre ile şu metre arasında. Sen de ona göre önden bir önceki sapaktan belki çıkacaksın, öbürden döneceksin, gideceksin. Yol bakımına çatmayacaksın. Mesela böyle uyarma olur mu? Önündeki yolda bozukluk olabilir. Böyle bir uyarma faydalı bir uyarı değil. Onun için Mevla Teala bana dua edin. Dua edin de bu millet 355 gece dua demez ki her gece aynı şeyde, aynı şevkle. İnsan gevşiyor bir Ramazan'da bile. Sonuna doğru zaten gevşiyor yarısında. Bir Kadir gecesi münasebetiyle son geceler yine biraz hareketleniyor. Yoksa insan aynı tempoda her dakika devam edemez. Yorgunluk ve bıkkınlık gelir. Biz peygamber değiliz. Büyük bir evliya da değiliz. Bizim gibi sıradan Müslümanların teşvike ihtiyacı var. Ve uyarıya ihtiyacı var. Onun için Mevla bunu ben uyarıyorum sizi. Niye uyarıyorum? Çok önemli işler indireceğim bu gece diyor. Ben bir mübarek gecede çok önemli işler indiriyorum diyor. Tam fiyah öyle önemli işler ki o gecede yufraku ayrılıyor, seçiliyor. İşte Levh-i Mahfuz'dan alınıyor, görevli meleğine teslim ediliyor, harpler. Önümüzdeki sene kimler, hangi ülke hangi ülkeyle savaşacak? Amerika Kore ile savaşacak mı bilmem ne palavra da neyse. Ondan sonra İran İsrail ile falan bir şey çıkar mı? Çıkmaz, bekleme neyse. Hepsi sapık, hepsi aynı kaba pisliyor da. Yani misal, zelzeleler, hangi yer batacak? Nerede zelzele olacak? Ne kadar insan oluyor? Bütün bunların dosyası Cebrail Aleyhisselam'a. Ayrılıp veriliyor, yufrako ayrılıyor demek. Çünkü ondan evvel karma Levh-i Mahfuz'da ilgili meleğine verilmiyor. Bu gece ne oluyor? Bir senelik hesap ilgilisine veriliyor. İşte ne kadar damla yağmur yağacak, nerede ürün mahsul bitecek, ne kadar mahsul verecek, hangi tarla, hangi dünyanın neresi, ne kadar? Bunlar Mikail Aleyhisselam'a veriliyor. Efendim, her bir meleğin görevi böyle taksim edilmiş. hastalıklar, ölümlerle ilgili bölüm Azrail Aleyhisselam'a veriliyor. Bu mübarek gecede. Emran min indina. Bunlar bizim katımızdan olan emirlerdir. Emirler, işler ve hükümlerdir. İnna künnâ mursili. Biz size peygamberler gönderdik. Hocalar gönderdik. Vaizler gönderdik. Rahmeten min Rabbik. Rabbin acıdığı için bunu yaptı. Biz sizi gafil ve cahil bırakmadık. Onun için bir Müslüman, Berat gecesinden haberi olan bir Müslüman, kazadan beladan kurtulması lazım. Ha, illa da olacak olan da sana hayır vardır, ayrı dava. Berat gecesini bilen bir Müslüman, hayırlı, uzun ömürlü, sıhhatli, afiyetli dinine hizmet edebilmesi lazım. Neden? Dua eden bela görmez arkadaşlar. Bizim başımıza gelen belalar hep duasızlıktan ve zikirsizlikten olmuştur bugüne kadar. Ama bundan sonra payımız çok yok. Bela çekecek, takatımız da yok. Takatımız da yok. Bir de teferruat arttı. İnsan kendi başına bela çekerken, ben şeker hastası oldum kendi başıma. Çoluğum yok, çocuğum yok, bilmem ne, kimseye karım yok, zararım yok. Tamam, çekiyorsun bir yaşa kadar. Şimdi geliyorsun, senin hastalığın karına da taluk ediyor, çocuğuna da ediyor, ona da ediyor, cemaata da ediyor. Yani insan biraz da yaşlandıkça sorumluluklar alıyor. Sorumluluklar aldıkça kendine de iyi bakması icap ediyor. Ondan evvel ne yersen miyim olsun, nerede trak orada bırak, tıkanırsa tıkansın. Ama böyle değil şu an. Şu an size de durumunuz böyle değil. Gençler, daha önümüzde çok uzun ömür var, istediğimi yaparım ederim, şimdi şöyle takılayım, böyle yapayım. Yapmayın. Bak biz bu yanlışları yaptık. Şimdi çok çile çektik. Siz dua yapın, zikir yapın. Berat gecelerinde biz bu şuurda, bu kafada olsaydık 15 yaşımızda, 20 yaşımızda böyle olmazdık yani. Gafletler olmuş demek ki. Onun için mutlaka duaya bu gece sarılacağız. Ve Allah'ın izniyle Allah-u Teala'nın ilmi ezelisini kastetmiyoruz. Ama levh-i mahfuzdaki yazılar da değişecek inşallah. Azrail'e verilen dosyada da değişecek inşallah. Belalar afiyetlere dönüşecek inşallah. Fakirlikler zenginliklere, bereketlere dönüşecek inşallah. Onun için yani mesela hayırlı zengin iki rekat kılıp Yasin okuyorsun. Bunda ne istiyorsun? İstigna. Aslında azdıran zenginlik değil bu. Muhtaç olmamak. Hani dedim efendim bir kere bana o dua yaptı, öbürünü yapmadı. Muhtaç olmamak. Zaten muhtaç olmadın mı yeter mi? Yeter. Muhtaç olmak çok kötü bir şey, çok zor bir şey. Hele ki ahir ömründe, yaşlıyken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allahümme ceal efsa'a rizkike aleyhendeki verisinni ve kıta'a ömri. En geniş rızkımı ömrümün sonuna ayır dedi. En yaşlı dönemimde ne zaman ömrüm bitmek üzere en bol rızkımı o zaman ver dedi. Çünkü yaşlıyken daha lazım oluyor bu para iş. Çünkü o zaman çoluğun, çocuğun, torunun, herkes bir şey istiyor. Para lazım oluyor. Gençken onu dedim. Orada burada gezdik, yedik, içtik yani. Onda bunda kaldık yani ömrümüz. Ama şimdi öyle mi? Her işi düşen sana geliyor yani. Rızık lazım. Hadis-i şerifi görüyor musun? En geniş rızkımı ömrümün sonunda efendim ahir nefeslerime ver, ayır. Dün yine bir hadis-i şerif yazdık. Gece tefsire çalışıyorduk. Taberani Mucem-i Evsat'ta çıktı hadis-i şerif. Ebu Bekir Sıddık'ın sözü olarak geçiyor Ruhul Beyan'da. İlk kaynakları ararken hadis-i şerif çıktı. Daha mutlu olduk tabii. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın vessi aleyhi rizki vessi aleyhi dünyaya ve zehid nifiya. Dünyayı bana çok geniş gönder ama kalbime de dünyaya karşı soğukluk ver. Duayı görüyor musun? Yani şimdi zenginlik istenmeyecek bir şey değil. Zenginlik çok lazım. Çok lazım bir şey. İslam'a yardım için de çok lazım. Onun için duayı doğru yapmak için ilim lazım. Hani Arapçasında yazarız belki ama Türkçe edin mesela bu gece. Ya Rabbi rızkımı çok geniş eyle ama dünyamı çok imkanlı eyle ama beni dünya karşı zahid eyle, soğuk eyle. Tamam. Ondan sonra ne buyuruyor? وَلَا تَزْوِيَا عَنِّي فَتُرَقِي بَنِي فِيَا Ya Rabbi dünyayı benden geri çekme. Dünyayı benden engelleme. Yani beni fakir etme. Çünkü neden? Fakir olursam olayım ama bir de fakir olup da dünyaya rağbetli olursam ah niye şuyum yok, ah niye buyum yok diye Karun'a heves eden Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin çoğu Karun'a heves etmedi mi? Şimdi o zaman يَا لَيْتَ لَنَا مِسْلَ مَا اُتِيَ قَارُونَ اِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيمٍ Keşke şu Karun hazineleri bize de verirse, bu ne büyük nasipli adam. وَقَالَ لَذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَاَيْلَكُمْ سَوَابُ اللّٰهِ خَيْرُ لِمَنْ اَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Bütün ümmet fitnelendi Karun'un malını, mülkünü görünce. Ama ilim sahipleri fitnelenmedi. Dediler ki yakında belasını bulacak. Allah'ın size verdiği iman, ibadet, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti şerefi olmanız sizin için daha hayırlıdır. Bu adam ona karşı geldi, kafir oldu, mürtet oldu. Siz niye buna özeniyorsunuz dedi. Ama adamlar özeniyor. Gavrum, ha şimdi, o zaman hadis-i şerif sonunda şöyle yapıyor. Ya Rabbi dünyayı benden engelleyip de beni dünyaya rağbetli etme. Amin. Yani ne demek? Dünyayı bana yönelt, beni ondan soğut. Dünya benim peşime düşsün, ben ondan kaçayım. Görüyor musun? Ya bu ne güzel bir şeydir değil mi? Tam yapılacak duadır. Onun için ben onu diyorum. Bir gece yatıp da bir sene zır zır ağlamayın. Ondan sonra hasta oldum, bilmem ne oldu, şuram tıkandı, buram tıkandı, ameliyat lazım oldu. Bilmem efendim, rızkım daraldı, işim bozuldu, dükkanım şey oldu. Ondan sonra öleceğim, gideceğim, hasta oldum. Bu gece işinizi hallediyorsunuz inşallah. Akşam namazını müteakiben duaları yaparsınız. İnşallahurrahman. Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu anh ibadet ediyor. Tirmizi'dedir bu hadis-i şerif. İzâ kânet leyletin nüsfü min Şaban. Şaban'ın 15'in gecesi olduğu zaman fekûmû leylâ, gecesini kıyamla, ayakta namazda geçirin. Çok yorulursa oturarak da insan bir kısım kılabilir. 100 rekat namazı işte yarınki güne bile sarkıtabilir, gece yetmeyebilir. Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Yardım alın gündüzünden. Gündüzünün de fazileti aynıdır. Vasûmû nâra, gündüzünü oruç tutun. Yani yarınki günü oruçlu geçirin. Sahurda işte niyet edersiniz, yarım saat kala falan bir şeyler yersiniz. Ben hoca benim bir saat çayım, şeyim, şuyum, buyum. Tam bir saat diye fark etmez. Yani sahurunuzu yersiniz, sünnete ittiba üzere oruç tutarsınız. Yarınki gün. Yarınki günde sohbette burada yok. Evinizde hanımınızdan güzel bir yemek de yersiniz. Tamam mı? Sohbeti yine dinlersiniz ama. Yarın akşam sohbet var. Saat 8.30'da inşallah mektubatı yapacağız. Bu gece mektubatın hakkıydı. فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ فِيَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Çünkü Allah Teala Şaban'ın 15. gecesi güneş batar batmaz, batması için. Hatta diyor ki batacağı zaman batacağına yakın, batması için. Yani batmadan evvel nüzul eder. Nüzul eder ne demek? Allah Teala'nın tecellileri, feyizleri, rahmetleri inmeye başlar. Nereye? İle semaat diyor. En yakın semaya. Allah Teala mekandan münezzeh. Allah Teala çıkmaktan, inmekten münezzeh. Ama Allah Teala nüzul eder diyor. Sen burada Allah Teala iner diyebilir misin? Haşa. O zaman İbn-i Teymiye gibi sapık olursun. Allah benim gibi iner dedi. İndi kürsüden. Ben nasıl iniyorsam Allah öyle iner dedi. Ve müşebbihe mezhebinden oldu. Onun için biz ne deriz? Allah Teala'nın nüzül sıfatı var mıdır? Vardır. Yenzili buyurduysa vardır. İsteva sıfatı gibi. Nüzül vardır. Bu nüzülün manası biz anlayabilir miyiz? Yani bizim bildiğimiz şekilli bir nüzül müdür? Haşa. Peki nüzül var mıdır? Vardır. Selef alimleri ilk üç dönem ne derler? Nüzül sıfatı vardır, keyfiyet meçhuldür. Biz bir şey bilmiyoruz. Ama halef alimleri, sonraki alimler ne derler? Ki onlar da ehl-i sünnet içindedir. Derler ki Allah Teala'nın rahmeti nüzül eder. Yani o zaman iner diyebiliyoruz. Türkçe'ye de geçebiliyoruz. Rahmeti iner. Anladın mı? Hükümleri iner. Kazaları iner. Kaderleri iner. İner. Bunlar hepsi inmeye çıkmaya müsaittir. Rahmeti yağar. Tecellisi iner. Tecellisi nurunu açması yani. Nurlarını saçıyor. Birinci kat semaya. Birinci kat sema bize en yakın olduğu için birinci kat semaya olan tecelli olduğu zaman bizim buraların her taraf elektriklenmesi lazım. Yani birinci kat semanın elektriği dünyayı basar. Tecelli. Çünkü tecelli yukarılarda olduğu zaman dördüncü kat, beşinci kat arşa devamlı tecelli var. Ama arşa tecelliden bizim çok etkilenmemiz olmuyor. Onun için hadis-i şeriflerin birçoğunda birinci kat sema meselesi geçiyor. Eğer birinci kat semaya tecelli olur dendiği anda işte o zaman anla ki tecelli seni beni dahi bizim gibi sıradan Müslümanları dahi ilgilendirecek, feyizlendirecek, etkileyecek boyuttadır. Birinci kat semaya onu demek istiyor. Yoksa sen Mahmud Efendi Hazretleri olursan arşa olan tecelliden de nasibini alırsın. Ama senin benim gibi adam olursan tecellinin biraz yakına gelmesi lazım. Öyle mi? Öyle olursa sen de belki senin kablo da oraya kadar yetişir de belki bir fişe takarsın. Hani böyle bazı fiş yetmiyor ya, çek çek çek çek. Yetmeyince makine çalışmıyor yani. İlla onun yetişmesi için yakınlık lazım. Bundan dolayı bize Mevla Teala hepimize tecelli ediyor demektir. Yani evliya olması falan şartı yok. Birinci kat semaya tecelli gelir. Şimdi her gece üçte ikisi geçip son üçte biri kaldığı saatte bu tecelli başlar. Her gece var bu birinci kata tecelli. Ama seherde. Ama Berat gecesinde akşam güneş batar batmaz seher vakti gibi olur. Şimdi biraz ezan okunsa ne olacak biliyor musun? Ayrı teheccüdün vakti. Yani işte gece şimdiki teheccüd, hadi geceler çok kısaldığı için 2'den sonra falan, 2-2 buçuktan sonra son 3'te 1'e giriyor. 4'te bittiği için. Ve Mevla buyurur. Elâ min müstegfirin feğfir aleh. Benden bağışlanmak isteyen var mı? Hemen onu affedeyim. Zaten istiğfarı çok yakın bağışlanırsan bu geceki kaza ve kaderlerin çoğu da otomatik değişir. Neden biliyor musun? Çünkü bütün belalar nereden geliyor? Günahlardan geliyor. Günah devreden çıktı mı belayı da çıkarıyor. Onun için istiğfar mutlaka yapılsın. En az 100 kere istiğfar etmeden bir Berat gecesi ihya edilemez ki. Zaten namazlarına başlamadan bir af iste. Veya namazların arasında 10 kere 10 kere yap. 100 olur. 2 rekatta bir. Elâ min müsterzıkın ferzuka. Rızık isteyen var mı? Rızkını göndereyim. Şimdi rızık bu gece isteniyorsa bir senelik isteniyor. Ama yarın gece de teheccüde rızık isteyebilirsin. Tecelli devam eder. O rızık ne kadar gelir? Gelir. Ama bir seneyi ilgilendiren bir kaza ve kadere taalluk etmez. Ama bu geceki istediğin rızık bir seneye taalluk eder. Elâ min müftelen fe uafiye. Var mı bela içinde kalmış, hastalığı artmış, benden afiyet isteyen? Hemen afiyet vereyim. Elâ keze elâ keze. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen, yok mu sıkıntısı olan, yok mu derdi olan? Çok derdimiz var. Mevla'dan ehl-i sünneti aziz etmesini isteyeceğiz. Vatanımızın işgalden korunmasını isteyeceğiz. Ehl-i sünnetin bu vatanda güçlenmesini isteyeceğiz. Ehl-i bid'atin zelil olmasını isteyeceğiz. Yani çok şey istememiz lazım. Tehlikeler bitmedi, geçmedi, oyunlar devam ediyor. Hala çok büyük projeler var memlekette görüyorsunuz. İşte başlattılar, birisini kaldırıyorlar. Atatürk'ün annesine sövdürüyorlar, hakaret ettiriyorlar. Hiç olacak iş midir yani? Kadının namuslu bir kadın olduğu, efendim hakkında kitaplarda ibadetli olduğu, efendim Kur'an hatimleri, devir parasına kadar parasını verdiği, bütün hepsini efendim tek tek yazmış. Bunların hepsini yapacaksınız. Şu hafız şunu okuyacak, hatmimi bu okuyacak. Kendi devamlı ibadet eden bir kadın ya. Sen şimdi ölmüş gitmiş bir kadının namusu hakkında, iffeti hakkında İslam'a göre asla caiz olmayan bir şey, bir iftira böyle. Şimdi bunlar ne? Bu da CIA'nin oyunu. Şimdi bunu başlatıyorlar. Öbür tarafı tahrik edecekler. Zaten işi sokaklara taşımak istediler referandumdan sonra. Sokak hareketleri pek olmayınca bunlar rahatsız oldular. İlla istiyorlar ki şu anda işte efendim Kemalistler, yok Atatürk düşmanları şeklinde memleket bir bölünme olsun, millet birbirine girsin. Bir de cemaatlara operasyonlar başla. Geçen demedim 2 hafta evvel. E işte sen şimdi böyle yapılırsa bu şimdi cemaatlara ne olur? Nurcuların hepsi bu kafada mı? Ne terbiyeli, ne nazik, ne beyefendi, kibar insanlar var. Kimsenin anasına, manasına iftira edecek insan değiller yani. Biz de tanıyoruz. Ama şimdi oradan o camianın tümüne bir darbe vurulmak suretiyle ben ne dedim? Size 3 öküz hikayesine dönülecek bu iş ben. Ama öyle bir olaylar olacak ki dedim. Sen de diyeceksin ki bu kotada olur mu falan. İşte bak oldu. Ama biz o zaman bunu o adamın kendine hasredeceğiz. Hasan Akar mıymış, neymiş? Ha, diyeceğiz ki bu adam yanlıştır. Bu adamın yaptığı İslam'a, Müslüman'a sığmaz. Hiçbir efendim cemaati de bu adam temsil edemez. Bu böyle bir laf olur. Bu nasıl ölmüş bir kadına veyahut da hiç bilmediği, hiç tanımadığı bir kişinin annesine iftira ediyor. Namus iftirası ediyor. Bunu ahirette altından çıkabilir misin azabından ya? Namuslu bir insana namussuz iftirası atarsan. Ne biliyorsun bunu ya? Rıza Nur bilmem bir şey yazmış, bir hatıratlar. Rıza Nur gavurun önde gideni. Rıza Nur'un kendisi kitapsız bir adam. Yani Rıza Nur'un şahitliği muteber değil, geçerli değil. Rıza Nur bir Müslüman değil. Rıza Nur kendi nefsi şahsi itirazlarından yazmış o kitabı. Rıza Nur yani dindarlığından yazmamış o kitabı. Dolayısıyla Rıza Nur'un nerede kaynak verebilirsin sen ya? Yani bir Müslümanın böyle bir şeylerle işi olur mu ya? Dinsiz donsuz adamların yazdığı kitaplarla onun anasına bunun bilmem nesine. İslam'da yok böyle şeyler arkadaş. Sakın bulaşmayın. Karışmayın. Ahirette bu kadar sevapla gidersiniz. Bir de baktın alacaklılar çıkar dediğim mesele bu yani. Burada efendim buna mubah, buna helal diyemezsin. Herkesin ırzı var, namusu var, haysiyeti var. Kadıncağız başı kapalı namazında abdestte bir kadın ya. Sen bu kadına ne uğraşıyorsun? Allah Allah. Ama işte şu anda başlattılar. Daha da bu karışacak diye, kaynayacak diye uğraşıyorlar ya. İşte FETÖ'yü soruşturan savcı şimdi kazada öldü. İşte şoförüyle bilmem ne. Oradan Emre Uslu bilmem ne Emre Uslu FETÖ'cüler yaşasın diye mesaj atıyor. Orada adam kaza yapıyor. O yaşasın yazıyor. Yani suikastlar olur. Her şey olabilir. Onun için çok dua. Bu gece inşallah önümüzdeki senenin beratına kadar şu memleket bir sakinleşir inşallah ya. İslam huzuruyla, Ehl-i Sünnet huzuruyla, Kur'an huzuruyla. Ya buna çok yalvarın inşallah. Yani memleketi öne alırsak Allah bize de acır. Çünkü bu 80 milyon Müslüman. Bir de 1,5 milyar İslam aleminin gözü gönlü burada. Her yere burası yardım ediyor yani. Onun için çok dua edelim inşallah. Bak, elâ keza. Şunu isteyen yok mu, bunu isteyen yok mu, bunu isteyen yok mu? Her teferruatı açıyor Mevla, fasıl açıyor Mevla. Hatta Ebu'l-Fecr imsak olana kadar, saat işte 4'te falan imsak atıyor. O noktaya kadar işimizi görelim. Ben onun için erken aldım ki geceden pay kalsın, geceler kısa, duaya zaman kalmıyor, namaza zaman kalmıyor. Ben yetiştiremiyorum. Yani gidiyorum, hiçbir şey de yaptığım yok yani. Hemen ibadete başlıyorum. Bir abdest tazeliyoruz, bir çay içiyoruz, yani uykumuz kaçsın. Yetişmiyor yani. Gecelerin durumu bu. Onun için bu gecede çok ibadetimiz var. Ama özellikle dedim 6 rekatı ve 3 Yasin Şerifi asla unutmuyorsunuz. Ayşe radıyallahu anh'a validemiz anlatıyor. Şaban 15'in gecesi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı çarşafın altındaydık. Pike gibi bir şey var üstlerinde. Yatağındalar. Sıyrıldı. Yani çıktı. فَخَشِيْتُ اَنْ يَكُونَ اَتَابَابًا Korktum ki acaba diğer hanımlarından birine mi gitmiş? Halbuki gider mi? Gitmez. Çünkü nöbet var. O nöbetin saatinde, gece nöbetinde vaciptir. Gece nöbetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendini ne yapmış? Şeriatla bağlamış. Nasıl 5 vakit namazı siz kılın, ben nasıl olsa sennetliyim dememiş. Ümmetine de 2 eşi olan varsa, 3 eşi olan varsa, nöbet vacipse, o nöbeti şeriat olarak vaz eden bir Resul sallallahu aleyhi ve sellem, onun saatinde ona gider mi? Gitmez ama. Kadınlık kıskançlığı. Ayşe annemiz, Hatice annemizi bile hiç görmediği halde en çok onu kıskanıyordum diyor. Bu kıskançlık çok acayip bir şey. Yani ondan dolayı da mazur görülüyor. Ama eğer diyor aşırı kıskançlığını gizleyip de zarar vermeden ölürse şehittir diyor. Hadis-i şerif gördüm. Eğer ki bir kadın aşırı kıskanç olup da kocasına, çevresine zarar vermeden içine atarsa, o içine atmak da ne demek biliyor musun? Adamı şehit eder zaten yani. O şehittir diyor yani. Hakikaten kıskançlığa özel bir hadis-i şerif var. Bu mazeretlere de giriyor. Artık insan elinde olmayan gayri ihtiyar şeyler. İşte annelerimizde en fazla mevcut gördüğünüz üzere. Kalktım evde aradım diyor. Ev dediği de biliyorsunuz 5-10 metre bir şey yok. Evde aradım. O arada ayağı ayaklarıma değdi. Kendisi secdedeydi. Secdede çok dualar yapıyordu. Şu dualar ezberimde kaldı diyor. Bu Ayşe anamız da işte bunları ezberlemese hanımlarından gelen hadisler gece hayatıyla ilgili, gece ibadetiyle ilgili, guslüyle ilgili, abdestiyle ilgili vesaire vesaire. Yani cima ile ilgili bütün bunlar hakkındaki hükümler ancak eşlerinden gelen rivayetlerden anlaşılıyor. Şeriatta ayıp var mı? Hiç kimse mesela fetvasını bulamadı. Cima ediyor, itihal oluyor, Arapçada ilaç deniyor, inzal olmuyor. Yani boşalma olmuyor ama duhul var. Bütün sahabe bunu tespit edemediler. Kusül gerekir mi, gerekmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vefat etmişti. Kime soracaklar? Geldiler Ayşe annemize. Aşanemiz dedi ki radıyallahu teala anha, gusül icap eder, duhul varsa gusül lazımdır dedi. Bazı şeyler anlattı. Şimdi onun için bu annelerimizin İslam'a hizmetleri tüm sahabeyi bir yere koy, bir o kadar onların hepsi kadar da sırf annelerimizin yükü var bu işte. Din bize onlardan geldi. Ya helal haramı çıkaramıyor sahabe olsa ne olacak? Özel hayat çünkü. Efendimiz'den bu konu geçmediyse nerede bilsin? Ezberledim diyor. İşte bu dua vardır. Şeyde ne diyeyim sana, sayfeleri şeydi, Şaban Risalesi'nde burada dergide biz bunları alamadık, yer bulamadık. Ama sizin de bu saatte ezberlemeniz zor bunları. Secedeleke sevadi ve hayali ve amene bike fuadi fe adi yedi ve ma ceneytü bi ala nefsi ya azim urcali kulli azim yıkfiri zembel azim diye devam ediyor. Bunu ezberleyeceksiniz, secdede okuyacaksınız. İnşallah. Bu gece değil ama. Bu gece kafanız o kadar hiç ezbere gelmez. Ama bir daha beraata yapar mıyız? İnşallah. Ya beş satır şey. Oku, oku, oku, ezberle. Bir daha senede beraat gecesi secdede yapalım ya. Nasip olsun inşallah. Sonunda da o uzun değil ama burada uzunun devamı. Eûzü bi rıdâke min sehatike ve eûzü bi muafâtike min ukubetike ve eûzü bike minke. La uhsî senâen aleyke enteke mâ esneyte alâ nefsik. Bunu mutlaka ezberleyin. Bu kadarını hiç olmazsa. Gazabından rızana sığınıyorum. Azabından affına sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum. Seni ne kadar övsem de, hamd etsem de sayıp bitiremem. Sen kendini en iyi sen tanırsın. Onun için sen kendi yüce zatını övdüğün gibisin. O zaman başını kaldırdı. İki secde arasında bir duası var. Onda inşallah. O kısa ama ezberleyebilseniz iki secde arasında. Berat gecesi. Allahümme hebli kalben tekiyyen nekiyyen. Mineşşirki beriyyen. La kafiram ve la şakiyyen. Yani bana tertemiz bir kalp ver diye dua ediyor. Sonra yeniden secdeye yattı. O secdede bir dua daha yaptı. Sonra başını kaldırdı. Ben dedim ki ya Resulallah sen neredesin, ben neredeyim? Sen bir vadidesin, ben bir vadideyim. Sen Mevla'nın huzurundasın, ben de kıskançlık davasındayım. Ben seni anlamamışım. Dedi ya Hümeyra, Hümeyra derdi. Hümeyra pembe beyaz yani. Yüzü kırmızı olanlara dedi. Ey Hümeyra! Ema te'alemine nâzî leylete leyletun nusfü min Şaban. Sen bilmiyor musun ki bu gece Şaban'ın 15. gecesidir? Sen beni nerede arıyorsun ya? Berat gecesini sen beni nerede arıyorsun? Ben secdedeyim. Bir gece yine öyle aradılar. Cennetül Bekir'e çıkmış orada secdede. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor mezarlıkta. Fatıma annemiz, Ayşe annemiz herkesi ayağa kaldırdı. Bulamadım diye. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'i gitti uyandırdı. Ya Resulullah yok dedi, nerededir? Fatma anamız, Hasan Hüseyin, hepsi birden kalktı gittiler. Medine'de nerede? Karanlık ortalık. Dediler ki Cennetül Bekî'de olabilir kabir ziyaretinde. Şimdiki Akil İbni Ebi Talib'in kabrinin orası. Kapıdan girdin mi annelerimizin hemen solu. Tam orada namaz kılıyordu. Baktılar ki orada secdede. Ağlıyordu, ağlıyordu. Kalktı secdeden dua etti. Dedi ki, ey Ayşe, ey Fatıma, Hasan Hüseyin, bu gece beraat gecesidir. Hepiniz duaya sarılın, sabaha kadar ağlayın, yalvarın, Allah'tan hayırlı kaza kader isteyin. Kıyamet kopsa yine beni arasanız, beni secdede bulacaksınız. Nerede arıyorsunuz beni? Secdede arayın beni buyurdu. İşte bu mübarek gecenin esasen secdeleri, dualar çok önemli. Bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar cehennemden azatlılar var. Dedim ya Resulullah niye Kelp kabilesi de başka kabile değil? Buyurdu ki Araplarda Kelp kabilesinden daha fazla hayvanı, tavarı, koyunu, keçisi olan bir kabile yok. Onun için onların hayvanlarının tüylerinden fazla adam cehennemden beraat alacak inşallah. Ama bu gece bile içki içen olacak. Bu gece de zinaden olacak. Bu gece haramlara devam eden olacak. Onlara da cennetten uzaklık beraatı verilecek. Allah'ım onları da hayırla ıslah eylesin. Hidayet eylesin amin. Amin. Evet. Ama altı kişiyi bunda söylemiyorum. İçkiye devam edenler, varsa böyle içenler, ara sıra da olsa içenler, bu mübarek gecede bir daha içmeyeceğim diye, ebedi içmeyeceğim diye. Sonra daha vaaz var da mı var? Vaaz mı bitti? Bir daha ineceğiz, bir daha çıkacağız. Efendim, ben bir daha içmeyeceğim diye bu gece söz verin, geçmişiniz bağışlandı, tamam. Tamam. Yani mutlaka tevbe edin, etmezseniz bu gece ben bu altı kişiyi bunun içine koyamam diyor. Ana babasına isyan eden, ya memnun edin, razı edin, hoşnut edin, gönüllerini alın ya. Elinizde varsa imkanınız istediklerini yapın. Yoksa zaten Allah sormaz. O zaman hoş söz söyleyin, yoksa imkanınız. Varsa da yapın yani istekler. Meşruysa yapın, ana babadır ya. Ne yapacaksın? Yani üzersen sorun var. Bak burada sorun var. Ama tabii beni zinaya götür, yok bana zina imkanı getir, yok bana içki getir. Bunlar ayrı bir şey. Gayrimeşruları konuşmuyorum yani. Evet, yok karını boşa falan. Bu gibi şeyler. Ananı babanı da he he dersin. Bağırıp çağırmazsın. Hanıma da he he dersin. Ne yapacaksın? Çok da fazla görüştürmezsin bu işi böyle. İdare edeceksin yani. Şimdi hanımını boşa, çocuğuna şunu yap. Bunlar da zor işler. Her şey de dinlenmez. Ama yine gönlünü hoş ederek cevap verirsin. Cevap vermenin usulü var. Efendim zinada ısrar edenler. Zina bir kere bile etmiş hayatında demiyor. Yani şu anda devam ediyorsa diyor. Bu zamana kadar ne ettin ettin. Şu an tevbe edeceksin. Ondan sonra kin tutanlar, özellikle ehli sünnete kin tutan, sahabeye kin tutan, ben Şia'ya ne anlatayım ya? Şia kafasına ne anlatayım? Allah ıslah eylesin diyelim. Ama siz aranızda kendi kinlerinizi, husumetlerinizi sonlandırın. Selamsızlarınız varsa selama başlayın. Samimi olmasanız da, zarar gördünüzse yine de selamı kesmeyin. Müslümanlarla selamlaşın. Heykeltıraşlar, bir de laf söz taşıyanlar, nemmamlık yapıp milletin yuvalarını yıkanlar, akrabaları birbirine kavga edenler, cinayet çıkartıyorlar laf taşıyarak. Evet, bunlar bunun içinde yok. Allah Teala, ya Rabbi kurban olduğum, bizim bu gece beraatımızı almamıza mani olacak, bizim affımızı engelleyecek ne kadar günahımız varsa nasuh tevbesiyle pişman olup, kerih görüp, tam bir dönüş bu gece nasip eyle ya. Amin. Amin. Allahu salli ala selam Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Dedim ya Resulallah, bu gece secdede bazı dualar duydum, bu zamana kadar hep secdelerini takip ediyormuş demek Ayşe annemiz. Bu geceye kadar hiç duymamıştım. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ezberledin mi? Demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sesli okuduğu da buradan anlaşılıyor ki Ayşe annemiz ezberleyebiliyor. Evet ezberledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Teallemihinne bu duaları öğren. Ve allimihinne bu duaları millete öğret, ümmetime öğret. Ayşe annemiz da bize bu hadisi anlattı mı? Öğretti mi? Öğretti. Şimdi bize kaldı ne? Öğrenmek. Biz niye vazifemizi yapmıyoruz onun evladı olarak? Duaların ikinci cilinde bu dua müstakil çıkacak. Yani uzunu değil de esası kısasıdır. Eûzü'den başlayan. Yani gece teheccüdde hep okunuyor bu. Feyne Cibril aleyhisselam emrani en ezkurehunne ve uraddidehunne fis sucud. Cibril aleyhisselam bana emretti bu zikirleri yapasın ve bu duaları özellikle secdede tekrar tekrar okuyasın. Hiç olmazsa Eûzü'den sonrası. Kitapta var mı Eûzü'den sonrası? Hoca efendi bir baksın şuna sayfası. Secdeden değil de burada yazılmamıştı. 194 müydü neydi? O Eûzü'den diyelim. Şimdi bu öbür uzununu ezberleyemezler kardeşler. Eûzü'den olursa belki 2-3 satır ezberleme ihtimaliniz var. Çünkü Cibril bana emretti. Ben bunları zikredeceğim ve secdede tekrar edeceğim. Sen de bunları öğren ve öğret. Evet 194'teymiş. Burada koymuşsun da. 190-194 arası Eûzü'nün satırını söyleyelim. Kardeşlere kitap var ekserisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece ayakta oturarak sabaha kadar namaz kıldı. Nihayet sabah oldu, ayakları ödem yaptı, mübarek ayakları tamamen şişti. Çünkü 3 saat ayakta duruyor, 2 saat ayakta duruyor. Allah Allah! O kadar da secdede duruyor. Dedim ya Resulallah, senin geçmişin geleceğin bağışlanmış. Kendini niye bu kadar zahmete sokuyorsun? Efela kuna abden şekura. Ey Ayşe, madem geçmişim geleceğin bağışlanmış, şimdi Allah hiçbir kuluna yapmadığını bana yapmış. O zaman herkesten şükür istiyor, benim ne kadar şükretmem lazım? Dualar, tek Eûzü'yü ayrıyetten yazmışım. Sayfa 194, 3 satır. Şaban Risalesi'nde. Yani öbür duaların içinde var ama uzun o. Eûzü bi'affike min ukubetike diye başlıyor. Bunun bir şeyi daha kısası var. Yani Onu da dualar ikinci cildinde yazacağım. Ama bu Beyhakî'de de geçiyor, birçok kaynakta geçiyor. Hazreti Cibril bana bunları secdede tekrar tekrar söylememi emretti. Öğren bunları, öğret bunları ey Ayşe. Biz de anamızın bu tavsiyesini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tembihini yapacağız inşallah. 194'te bu. Demin dediğim dua da, hani dedim ya kitapta bilmiyorum sayfasını, o da burada 196, 197, 198'e geçiyor. Yani 6 rekat namazın duası var ya kazamız kaderimiz için. 10 kere tekrarlanıyor. O da 196'dan başlıyor. Zaten devam etti mi 198'e kadar takip edersiniz. Ben Arapça okuyamıyorum diyenlere de mana yazdık. Namazın içinde olmadığı için Türkçe'de duasını 10 kere tekrar edeceksiniz. Arapçayı düzgün okuyamayan, yüzünü okuyamayan tabii insanlarımız da var. Allah öğrenmeleri nasip etsin. İnşallahurrahman. Evet. Şimdi Vazim Cebel radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Men ahyel leyaliyel kamse ve cebet lehul cenne. Senede 5 gece var. Bunları kim ibadetle ihya ederse cennete girmeleri vacip oldu. 5 geceyi ayık geçirecek. Ayık derken günah yapacaksan yat daha iyi. Ayık demek namazla, ibadetle, Kur'an'la, zikirle geçirecek. Bunlardan bir tanesi de her 5 geceden ilgilisini söylüyorum. Leyletün nisfi min Şaban. Bu 5 geceden biri bu mübarek gecedir. Biri Ramazan bayramı gecesi inşallah önümüzde geliyor. Biri Kurban bayramı gecesi. O da ondan sonra gelecek inşallah. Tamam. Zaten 300 Zilhicce'de bu 5 gecenin 3'ü Kurban bayramından 2 evvelki gece. 1, 2, 3 orada. Üçüncüsü Kurban bayram gecesi oldu. Geri kalan ikisi nerede? Bir Ramazan bayramı. Bir de Berat gecesi. Bu 5 geceyi ihya edin, cenneti garanti edin buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ali bin Umamet el-Bahili radıyallahu anh. Ebu Umame Hazretlerinden rivayetine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kamsü leyalin la turaddu finned da've. 5 gecede yapılan dualar asla geri çevrilmez. Kesinlikle kabul olacak 5 gece senede var. Ama bu 5 gecenin birisi cuma gecesi olduğu için her hafta var. O 5'in biri senede kaç tane var cuma gecesi? Kaç hafta var senede? 52. Haftalar da mı değişiyor sizin hesaplarda ya? Biri 54 yapıyor, biri. Yani her hafta bir cuma gecemiz var ha. Biz sohbetin için o gece yapıyoruz. Dua asla geri çevrilmez. Bir amin denir, bir hepimiz kurtuluruz diye yapıyoruz, değil mi? Bu da Recep'in ilk gecesi geçti. Şaban'ın yarı gecesi bu mübarek gece. Asla dua geri çevrilmez. Cuma gecesi yani yarınki gece. Şimdi var ya duanın geri çevrilmemesi bakımından yarınki geceyle bu gece beraat eşittir ha. Bu cuma gecesi ne büyük hazine verilmiş bize de haberimiz yok. Ama şimdi bu beraat gecesi yarın olsaydı çift dikiş olacaktı değil mi? Bazı öyle de oldu değil mi? Cuma'ya da denk geldiğimiz oldu. Bir de Ramazan bayramı gecesiyle Kurban bayramı gecesi. Allah'ım onlara da hayırla kavuştursun. Ve ibadetle ihya etmemizi müyesser eylesin. Amin. Amr ibn-i Osman ibn-i Kesir radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Men kâme leylete nismin şaban ve leyletel îdeyn lem yemut kalbu yemetemutul kulub. Senede 3 gece söylüyorum diyor. 5'ten kaça indi şimdi? 3'e indi. Bu 3 geceyi ibadetle geçirene söz veriyorum. En panikli zamanda Azrail Aleyhisselam geldi, melekler göründü, ahiretten perde açıldı. Yani artık insan her şeyini unuttu gitti. Allah demeyi unutursun ya, Kur'an'ı unutursun. Kur'an hafız, adam Bismillah diyemedi ölürken ya. Şoktan unutturuyor. Onun için tehlike var. Kalplerin öleceği gün. Kalpler ne zaman ölecek? Ölüm sarhoşluğu geldiği zaman adamın kalbindeki ilim, marifet falan kayboluyor. Hocalık, hacılık bilmem ne, son dakika ancak ihlas kalıyor. Eğer zikir nakş olmuşsa içine, ağzına, diline geliyor. Nakş olmamışsa öyle zahiri ilimlerden kurtaramazsın. Onun için 3 gece, 1 Şaban yarısı, Berat gecesi. 2 de bayram gecesi, ibadetle ihyadin, İbn-i Mace'de de geçiyor. Söz veriyor sallallahu aleyhi ve sellem, herkesin kalbinin öldüğü gün onun kalbi ölmeyecek diyor. Yani kalbi uyanık kalacak, şuurlu kalacak, komada da olsa, yoğun bakımda da olsa, sorsan cevap veremese, adını bilemese, Bu adam kaç aydır yoğun bakıyor. Gitti desen yine ölürken onun kalbi, imanı sönmeyecek, kalbi ölmeyecek. Mühim olan kalbin ölmemesi değil mi? Adamın beyin ölümü gerçekleşiyor, hala kalp ölümü gerçekleşmiyor. İslam o zaman adamı ne sayıyor? Canlı sayıyor. Beyin ölümü öldü diye, fişi çekin diye fetva verilmiyor. E demek ki kalbin ölmemesi ne demek? Şuurunu kaybetmemesi. İslam şuurunu kaybetmeden ölecek. Yani Müslüman ölmesi nasip olacak. En mühim tehlikede kafir ölme tehlikesidir. Bunun da efendim bertaraf olmasının en büyük sebebi iki bayram gecesi. Bayram geceleri de millet hiç ibadet yapmaz ha. Tam da öyle bir gecelere şartı koydu ki yani az adam kurtulacağını anlaşılıyor buradan da. Az adam kurtuluyor. Ramazan bayram gecesi teravih de yok. Millet camiye de gelmiyor yatsıya ya. Acayip bir şey. Hiç ihya yok yani. Kurban bayram gecesi ona keza. Haçta olan mecburen zaten Arafat'ta, Mina'da. O tamam. Hani mecbur ibadette de. Geri kalanlar bayram telaşesi, yarın bayram var. Hiç ibadetle o geceyi ihya etmez. Onun için çok bu gecelere önem vereceğiz. İnşallah. Kaçta okunuyor? He? Maşallah. Dualarınızın kabul saatlerindesiniz. Haydi. Bir yandan da dua edin. Yani beni dinlerken dua edebilirsiniz. Kulağınız başka yerde, diliniz başka işte olabilir yani. Fark etmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Şaban'ın 15. gecesi Cibril aleyhisselam bana geldi. Şimdi bu gece, dün gece, evvelsi gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefaat istedi. Üçte birine şefaat izni alabildi. 14. gece yani dün gece yeniden dua etti sabaha kadar. Ümmetinin yarısına şefaat hakkı alabildi. Bu mübarek gece ümmetinin tamamına şefaat hakkı alabildi. Ve 18 bin alemde tecelli sadece bu gece oldu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Üftade Efendi söylüyor. Aziz Mahmud Hüdani Şeyhi. Kaddesallahu esrarohuma. Ne diyor? 18 bin alemin her birinde Efendimiz'e tecelli Berat gecesi olduğu için 100 rekat salatul hayrı onun şükrü için kıldı diyor. En büyük tecelli ona bu gece oldu. Berat gecesi oldu. Onun için bu mübarek geceyi melekler bayram ilan etti. Çünkü melekler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan ikramlara göre bayramlarını, sevinçlerini tertip ediyorlar. Zaten bizim bayramlarımızda da çok seviniyorlar biz affoluyoruz diye. Bayram sabahı affoluyor ya herkes. Melekler de bayram ediyorlar ama bizim bayramımızı kutluyorlar. Biz bu gece kimin bayramını kutlayacağız şimdi? Meleklerin bayramını kutlayacağız. Meleklerin iki bayramı var, gece oluyor. Melekler uyumazlar onun için. İnsanların iki bayramı var, gündüz oluyor. Ramazanla kurbanda. Melekler bizim bayramımızda geliyor saflara. Bize dua diyorlar, seviniyorlar, çok seviniyorlar. Hele Ramazan bitince melekler en çok o zaman seviniyorlar. Çünkü çok müjde alıyoruz diye, mükafat alıyoruz diye. İnşallah Rabbim kavuştursun. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Allah kavuştursun bayram sabahına da dostlarının bayramı gibi kavuştursun Allah. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed sahibi ve sellem. Onun için iki bayramlarından biri, bir de Kadir Gecesi de meleklerin bayramı olacak. Efendim onlar bizim bayramımızı kutluyorlar. Biz de onların bayramını kutluyoruz. Ama onların bayramını tebrik ediyoruz da biz onlara ne yapacağız? Günahları yok ki istiğfar edelim. Dertleri yok ki dua edelim. Ama Allah Teala onları tarafımızdan hayırla mükafatlandırsın. Amin. Allah Teala derecelerini âli eylesin. Amin. Allah Teala selamlarımızı, tebriklerimizi kendilerine tebliğ eylesin. Amin. Amin. Değil mi? Ne yapabiliriz? Rabbimiz yapar her şeyi. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İrfa râseke ilessemâ. Başını göğe kaldır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, başımı göğe kaldırdım. Dedim ki, ey Cibril bu nedir? Gök kapılarının hepsi açılmış. Bu gece nasıl bir gecedir? Buyurdu ki bu gece Allah Teala يَفْتَعُ فِيَا سَلَاةَ مِيَتْ بَابٍ مَوَّابِ الرَّحْمِ Rahmet kapılarından 300 kapı açacak. Yani her gece gökten bir kapı açılsa bütün dualar kabul giriyor. Şimdi 300 kapı açılacak. 300 kapının birinden de mi girecek? Bir amelimizde mi yok ya? Yani nasip olsun inşallah. Amin. İftar buyurun. Allah hayırlı mübarek yapsın. Allah kabul eylesin. Dua yapın. Ya azim. Ya azim. اغفر لي الذنب العظيم انت الهي لا اله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فانه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم امين بسم الله işte o duayı okursanız dünya ahiret bütün işleriniz yoluna girer iftar ederken evet Rabbim seneye de kavuştursun. Amin. Tekrar tekrar bu mübarek günlerde oruç nasip eylesin. Amin. Ölene kadar sizlere oruç tutacak kuvvet versin Allah. Amin. Sıhhatinizi bozmasın Allah-u Teala. Amin. Benim gibi mahrum etmesin sizi Allah-u Teala. Amin. Amin. Bu duaya amin diyenleri de ilhak eylesin. Amin. Bir hacı anne, Anamur'dan mı nereden? Yahu diyor o kadar dinliyoruz bir kere bizi duaya katmıyorsun. Hacı anne dedim, sen dinlemiyorsun o zaman ya, niye? E dinleyenleri de bu dualara ilhak eyle. Amin diyorum dedim. Onun için hepsine dua ulaşacak inşallah Rahman. Evet, Allah Teala 300 rahmet kapısını açacak. Kendisine ortak koşmayan herkesi bağışlayacak. E biz mi kalacağız? İnşallah kalmayız. Ancak büyü yapan, yaptıran biri ise, kâhinlere gayıptan, Allah bildirmeden gayıptan bilenler var, inanan biri ise, şaraba içkiye devam ederse, zinada faizde ısrar ederse, faiz yemeye devam ederse veya zinada ısrar ederse, tevbe edinceye kadar bunların günahlarını affetmeyecek. Onun için, demin de dedik Allah Teala, bu gece bile tevbe etse, bu gecenin mağfiretine yetişeceksiniz. İnşallahurrahman. Şimdi ben dualarımı yapayım. Siz de aminlerinizi deyin. Mübarek gecenin dualarını şimdiden idrak edelim, ihya edelim. Madem ki akşamın hemen peşine Ezrail aleyhisselam güneş batar batmaz bu sene öleceklerin dosyalarını Ezrail aleyhisselam teslim alıyor. Akşamla yatsı arası teslim alıyor. Onun için nasıl ki buyuruyor sadakayı tezden verin, bela sadakayı geçemez. Onun için duayı gece bırakırsak belki işimiz ters gider. Biz duamızı öne alalım arkadaşlar. Gece dua bir daha yapacağız. Kendim kendimize bir daha yapacağız. Ama cemaatle olan duada şu saatte yiyin. Bir aradan yiyin inşallah. Ben de sizle dualarımı paylaşacağım inşallah. Evet. Gecenin dörtte biri olduğunda Cibril aleyhisselam indi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başını kaldır dedi. Başımı bir kaldırdım. Cennetin bütün kapıları ardına kadar açılmış. Birinci kat semadan arşa kadar meleklerin hepsi secdeye kapanmış. Hepsi diyorlar ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetlerini bu gece bağışla. Yani melekler birinci kat sema nere? Arş nere? Yedi kat sema arası her birinin arası 500 senelik mesafe. Bir adım atacak yer melekten boş değil. Her adım melekle dolu. Bu kadar melaike, yedi kat sema, arşa kadar, ki arşın arasında da ne kadar melek var, hepsi secdede, bizim günahlarımız için istiğfar etmede, Allah Teala onların hakkımızdaki istiğfarlarını kabul eylesin ve bizi de bu mübarek geceden sabahına mağfurin zümresine ilhak eyleyerek çıkmaya muvaffak eylesin. Özellikle Duhan Suresini okumanızı tavsiye ediyorum. Duhan Suresi 3 sayfadır. Bu geceyi başındaki ayetler Berat gecesinden bahsediyor. Bir, ikincisi hadis-i şerifte Tirmizi'de geçiyor. Men kara hamimet duhan fi leyleti asba mağfurelle. Zaten bu gece affolmak için çok sebep var. Duhan suresini bir gece içinde okuyan sabaha günahsız çıkar diyor. Diğer hadis-i şerifte men kara hamimet duhan fi leyleti asba istagfirullah 70 elf melek. Alaaddin Efendi babamız da bunu Kur'an-ı Kerim'ine yazdı bu hadisi. Bir kişi Duhan suresini bir gece içinde okursa, hangi gece olursa olsun, en kuvvetlisi Cuma gecesidir, yani yarınki gece, bir de senedeki en kuvvetlisi Berat gecesidir. Çünkü Berat gecesinden bahsediyor. Duhan suresini bir gecede okuyan, yani Berat'ta olursa kat kat. 70 bin melek görevlisi var. Duhan suresine ait 70 bin melek görevlisi var. İsterse bütün dünya okusun, her birine ayrı 70 bin melek var. Ya bu gece kaç kişi Duhan suresi okuyacak? İsterse 7 milyar okusun Müslüman olsaydılar keşke de. Hepsine müstakil 70 bin melek var. Bir 70 bin değil. 70 bin melek sabaha kadar Ya Rabbi bu kulunu affet diye özel dua ederler. Şimdi bu gece Berat gecesi. Duhan suresi de Berat gecesinden bahsediyor. Duhan suresini okuyana da 70 bin melek görevlendiriliyor. Zaten birinci kat semadan arşa kadar bütün melekler secdede istiğfar ediyor bu ümmet için. Sen de bir Duhan suresi okursan özel 70 bin melek tahsisat alırsın. Tahsisat. Onun için sabaha günahkar çıkmazsın inşallah. Ama Duhan suresini Kur'an-ı Kerim'den bulursunuz herhalde. Efendim 3 sayfadır. Mutlaka okuyunuz. Baktım ki cennet kapıları açılmış. Birinci kapıda bir melek var. Tuğba limen rakia fi hazihi leyl. Bu gece ruku yapanlara müjdeler olsun diyor. Yalnız rükularda yani bir ruku yapın mesela 33 kere. Şimdi öbür duaları daha yazacağım. Kitap çıkınca onlardan da sünnettir ezberlersiniz. Şimdi kafanızda kalmaz. Sübhane Rabbiyel Azim diyorsunuz ya. Biraz fazla ruku yapın. Mesela rükûn tadını alın. Yani her rekatta demiyorum. Mesela iki rekatta rükûda bazı 11 kere, 15 kere, 33 kere Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Biraz fazla durun da biraz sünnetten biraz tat alın yani. Girmeniz çıkmanız bir oluyor. Bu gece rükû edenlere müjdeler olsun. O hazzı, o nasibi almak için rükûda onu bir düşünün. Mevla'nın huzurunda eğilmişim duruyor. Ondan sonra ikinci kapıda bir melek var. Tuğba limen secde fiyazı ile. Bu gece secde edenlere müjdeler olsun. Secdemiz bol olacak inşallah. Zaten 100 rekat kılanın 200 rekat, 200 tane secdesi var. Ama 100 rekatı kılamayan 2-3 tane daha tarif yapacağız. Yani devam eden kısımda. Yani 100 rekat kılamayanlar için de kılınacak bir iki namaz var. Yani onları kılarsınız. Ama secdemiz çok olacak inşallah. Üçüncü kapıdaki melek bu gece dua edenlere müjdeler olsun. Dördüncü kapıdaki melek bu gece zikredenlere müjdeler olsun. Beşinci kapıdaki melek bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun. Ya Rabbi gözümüzden bir damla yaş çıkart ya Rabbi. Kimsenin görmediği yerde şu gözünden diyor yaş çıkıp da diyor yanağının üzerine gelirse Allah için diyor şehit olarak ölür diyor. Allah Allah ne müjde var ya. Yani tenhadayken ağlayabilir miyiz bakalım. Allah korku nasip etsin, haşyetullah nasip etsin, büka nasip etsin. Altıncı kapıdaki melek bu gece tüm Müslümanlara müjdeler olsun. Yedinci kapıdaki melek var mı bir şey isteyen muradına nail olsun. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Sekizinci kapıdaki melek var mı af isteyen mağfiret olsun. Bu gece istiğfar edenlere müjdeler olsun. Dedim ey Cibril bu kapılar ne kadar açık kalacak? Dedi ki gecenin başından başladı şimdi. Min evveli leyl ila tulu'il fecr. İmsak dakikasına kadar bütün gök kapıları açık. Her kapıdan bir amelimiz yükselecek inşallah. Zaten namaz kılan acayip bir şey ya. Namazda rükû var. Secde var. Tesbih var. Kur'an var. Kıraat var. Efendim, zikir var. Sübhane tesbihler zikir. Yani namaz hakikaten bütün ibadetleri cami. Ama tabi istiğfar ayrıyetten bir istiğfar gibi bazı, salavat gibi bazı şeyler. Hemen Ramazan'da salavat da var. Allahümme salli Allah'ım bari. Yani sonra buyurdu Allah Teala'nın bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar cehennemden azatlıları var. Rabbim cümlemize beraatlerimizi ihsan eylesin. Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Amin diyenleri nar-ı cehimden azat eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibine sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibine ecma'in. Yatsı ezanına kadar olan vakitte bu mübarek gecenin faziletleriyle ilgili bazı rivayetler ve bu mübarek gecede kılınacak namazları inşallah beyan edeyim. Evvela hemen ilk işiniz buradan ayrılır ayrılmaz bir sene boyunca hayırlı kaderler yazılması, ömrün uzaması, o sene ölümden korunulması ve rızkın bereketi insanlara muhtaç olunmaması için İmam Zebidi Hazretleri, Şeyh Ahmet Deyrebi Hazretleri, İmam Zebidi İhya-ül-Ümmet'ine 10 cilt şerh yazmıştır. Hanefi ve Nakşi meşayihinden Osmanlı ona çok kıymet verirler. Bütün hac kafileleri Mısır, Kahire'de onu ziyarete giderdiler. Evliyaullah'ın reislerindendir. İmam Murtaza Zebidi. Bu mübarek zat da bunu beyan ediyor. O da diyor ki, birçok alim ve faziletli meşayih bu gecenin ihyası hakkında şu beyanlarda bulunmuşlardır. Halef'in seleften tevarüs ettiği, yani sonra gelen alimler geçmiş alimlerden naklediyorlar bu hususu veraset yoluyla. Her kim Berat gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilecek ve murada has olacaktır. Akşam namazdan sonra, yani artık başladığı kılınabilir imsa kadar. Fakat ne kadar erken kılarsanız o kadar faydalıdır. 6 rekat namaz kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha, 6 kulhüvallah okunuyor. İlk 2 rekat kılındıktan sonra ömrüne bereket niyet ediyorsun. Bu sene ölmeyeyim, uzun hayırla yaşayayım diye bir Yasin-i Şerif okunuyor. İkinci, sonra ayağa kalkılıyor. 2 rekat daha 6 kulhüvallah ile kılınıyor. Namazdan sonra yine ikinci bir Yasin'e niyet ediliyor. Bunda da rızka bereket. Muhtaç olmamak ve zenginlik, hayırlı zenginlik niyet ediliyor. Yasin ne niyetle okunursa o oluyor. Hele bu gece olursa kesin. Sonra 3. 2 rekata kalkılıyor. 2 rekat hacet namazına niyet ediliyor. Hani namazlara hacet namaz diye niyet edebilirsiniz. Nafile namaz, niyet kalpten yapılıyor. 6 kulhüvallah ile kılınıyor. Ve namazın akabinde bir daha seneye kadar bir bela gelmemesi için, musibet gelmemesi için. Çünkü yaşarsın ama millete yük olursun, milletin de başına bela olursun. Elden ayaktan düşünce de yaşamak da istenmiyor. Onun için bela gelmemesi için, malına, canına, belasızlık. Bunun Arapçada tek kelimesi afiyet. Bu niyetle Yasin-i Şerif okunuyor. Bu 6 rekat namaz ve 3 Yasin-i Şerif bittikten sonra 10 kere bu dua okunuyor. Besmele ile başlıyor, hamdele ile, salavat ile. Çok önemli bir duadır. Bunun içinde La ilahe illa ente sübhanekesi de var. Ancak Allahümme ya zelmenni ve la yümennü aleyh kısmı var altta. Bu kısım İbn-i Mes'ud'den de rivayet ediliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in de tavaf ederken ağlayarak bunu okuduğu rivayet ediliyor. Şimdi İbn-i Mes'ud'den rivayet, her kim bu dua yaparsa mutlaka geçimine genişlik verilir. O İbn-i Ebi Şeybe'de geçen hadis-i şerif kuvvetindedir. O kesinlikle geçimine genişlik verir diyor. O bakımdan endişesi olmasın diyor. Bu dua 10 kere okunuyor. Yani bu duada mevzu Allah Teala'ya tabi metü sena ediliyor. Cömertliğinden bahsediliyor, iyiliğinden bahsediliyor, kereminden bahsediliyor. Her şeyi bildiğinden bahsediliyor. Ben sana senin için gizli kalmayan şeyleri şikayetleniyorum. Ve senin için zor gelmeyecek şeyleri senden istiyorum. Ömrümü uzatsan Allah'a ne zorluk var? Allah'ın hazinesinden ne daralacak yani benim geçimimi geniş etse? Değil mi? Bu kadar gavur, dinsiz, şerefsiz, namussuzlar, zenginler var yani dünyada. İki Müslüman da zengin olalım. Ne olur yani? Kurban olduğum Allah gavurlara o kadar vermiş de bana vermek zor mu gelir haşa? Hani veselüke mâ lâ yâsûr âlek. Sana çetin gelmeyecek bir şeyleri istiyorum ki diyor. Yani manayı yazdık Türkçe'de de manayı biraz bilerek okusanız, çünkü mühim olan hani bir şeyi şuurlu yapmaktır. Ondan sonra cömertliğin bana seni gösterdi diyor. İhsanın beni sana ulaştırdı diyor. Keremin beni sana yaklaştırdı. Çünkü neden? Baktım senden cömerti yok. Senden zengini yok. Senden bol vereni yok. Bu sefer baktım diyor herkesin kapısı kapalı. Senin kapına geldim diyor. Bu mealde zaten benim durumumu biliyorsun. Bilmemden dolayı istememe bile hacet yok ama duayı emrettin. Ben de emrine imtisal ediyorum. Ey dertlilerin sıkıntısını açan Allah! Benim de içinde bulunduğum ne sıkıntılar, kalbimi daraltan hacetler varsa aç benden kaldır Allah'ım diyor. La ilahe illa ente sübhaneke İnni kuncu minezzalimin. 10 kere okunması ne demek? 10 kere tekrar. Bu duayı kim yapsa %100 kabul demedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? E Kur'an'da ayet demedi mi? Festecep ne alem? Yunus'un hemen duasını kabul ettik. Peşinde buyurmadı mı? Ve necceynâ minel gam. Onu gamdan, kederden halas ettik. E bize ne bundan? Ve kezâlike nüncil müminin. Müminleri de böyle kurtarırız. E biz mümin değil miyiz? Dertli değil miyiz? O zaman başka çaremiz yok. İşte söylüyor. Manalarını siz okuyun yani. Çok vakitler dar. Celal ve ikram sahibi, lütuf ve inam sahibi işte. Sığınanların senedisin, müstecirlerin emanısın, korkanların güvencesisin falan. Ya Rabbi sen beni diyor. Katındaki ümbül kitapta yani levh-i mahfuzda şakî olarak yazdıysan veya mahrum biri olarak yazdıysan veya kovulmuş biri olarak yazdıysan veya rızkı dar olarak yazdıysan yani şimdi levh-i mahfuzda bizim hakkımızda bakılsa Mevla'nın yazısı rızkı dar. Bu sene canı çıkacak, açlıktan kırılacak yazıyor diyelim. Bunun değişme imkanı var mı? Var. Olmasa bu duaya lüzum var mı? O zaman İbn-i Mesud, Hazreti Ömer, sahabe bu dua yapar mı? Ne manası var Allah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sahih kunut duası, hani bizim mezhepte inna nestaîn yükeler de, diğer mezheplerde Allah'ım ehdini fî men hedeyt, ikisini bir yapıyoruz ekseriyette biz. O duada ne geçiyor? وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ. Bütün Mekke, Medine'nin imamları en başta bununla başlar. Bütün kunut duaları, teravide dinleyin, Allah'ım ehdina fî men hedeyt diye başlıyor işte. Orada ne diyor? Ve kıni, işte tek okursan, cemaata imamsan ve kına, cemi kullanacaksın. Ve kına şerre mâ kadayt. Karar verdiğin şeylerin şerlerinden beni koru. Kazayte ne demek? Kazayte hükmettin. Karar verdin. Peki karar verdiğin şeyin, karar verdin bitti. Karar verdiğin şeyin şerrinden beni koru. Böyle bir dua var mı? Var. Hem de en sahih kaynaklarda var. Hazreti Hasan Efendimiz'in kunutudur bu. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, karar verdiğin şeylerin şerrinden beni koru. Karar verdin, sen neyinden koruyacak? Karar vermiş. İşte anlamıyorsun işte. Deminki sohbetin başındaki anahtarı aldıysan eline, açarsın, çözersin. Karar verdin derken ilmi ezeliğinde bildin demiyor. Anladın mı? Levh-i mahfuzda yazdın. Melek de görüyor, bu adamdan iş geçmiş diyor. Kararı berbat diyor. Halbuki senin durumun iyiye dönecek. Merak etme. Neden? Dua yaparsan. Ama dua yapamadıysan anla ki işler kesat. Sıkıntı. Dua yaptıysan kabul inşallah kaçınılmaz. Karar verdiğin ne demek? Levh-i mahfuzda yazdın. Karar verilmiş ki yazıldı dedi. Herkes öyle bildi. Ama bildiğin şeyin şerrinden demiyor. Çünkü bildiğin şerde bildinse o bana gelecek, o değişmez. Ama karar verdin. Çünkü levh-i mahfuzda kararı yazdı. Ama o karar ilmi ezeliği de değişeceği biliniyordu. Dolayısıyla ondan da beni muhafaza ediyor. Onun için sen diyor beni levh-i mahfuzda diyor. Bedbaht, mahrum, rızıksız, kovulmuş. Yazdıysan lütfunla, kereminle bedbahtlığımı mahveyle, mahrumiyetimi mahveyle, rızkımın darlığının kararını sil. Sen beni levh-i mahfuzda sa'id, bahtiyar, imanlı ölecek, merzuk, rızkı bol, bütün hayırlara muvaffak olarak diyor, kaydına geçir diyor. Çünkü sen, ya sen bana nasıl böyle dua yapabiliyorsun? Ne hakla böyle dua yapıyorsun ya? Çünkü feinneke kulte ve kavlükel hak, sen bir şey buyurdun. Senin buyruğun haktır, ben senin ayetine dayanıyorum diyor. Gönderdiğin Nebi-i Mursel'e indirdiğin kitab-ı münzelde ne buyurdun? Yemhullâh mâ eşâ ve isbit. Allah dilediğini siler, istediği kararı bırakır. Sen böyle buyurdun. Ama ümmül kitap, aslul kitap benim katımdadır. O şimdi ne şimdi? Değişmeyen hangisiydi? İlm-i ezeli. Kitapların aslı benim ilmimdir, o değişmez. Ama levh-i mahfuzda da değiştiririm. Meleğin eline verdiğim nuskayı da değiştiririm. Hepsini değiştiririm. Onun için ben senin kavline dayanıyorum diyor. Şu mübarek Şaban'ın 15. gecesinde Habibine yaptığın sallallahu aleyhi ve sellem ve şu anda birinci kat semadan inzal ettiğin, şu anda tecelli saati. Güneş battı ya. En büyük tecelli hürmetine. Bütün önemli işlerin, kararlarının, hesaplarının yapıldığı, taksimat yapıldığı, nuskalara yazıldığı, meleklere teslimat yapıldığı şu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz en iyisini senin bildiğin bütün belaları bizden keşfeyle, def'eyle, ref'eyle, izale eyle. Her şeyi hakkıyla bilen sensin. En aziz, en kerem sahibi sensin diyor. Ve salavat-ı şerife Allah'ın salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bitiriyor. Bu dua kaç kere okunuyor? He? Benim anlattığım vaaz gibi dua değil ha. Zor değil yani. Manasını ben şerh yapıyorum. Ha. Dua derginin 86. sayfasında başlıyor. 87'nin başına da geçiyor. 10 kere de bu tekrar ediyor. 6 rekat namaz, 2 rekat hacet namazı bir Yasin. 2 rekat hacet bir Yasin. 2 rekat hacet bir Yasin. Ondan sonra 10 kere dua. Bu gece bunu yaptıysanız seneye kadar inşallah iyisiniz. He? Ya bunu yapmadan bir iş yapmayın. Ha bir çay may içebilirsin belki uykun açılsın falan, hararetin var, su iç o kadar. Abdestin sıkıştı, sıkışık abdestle iş yapma, tazele. Mekruh olur. Geri kalan hiçbir şeyle meşgul olmayın. Ben sizi yatsı ezanıyla namaz farzı kılıp salıyorum. Tamam inşallah. İnşallah diyelim ha, yoksa sabaha boylarız ha burada. Ondan sonra efendim. Şimdi şu mübarek gecenin fazileti, diğer namazları dersem karışmasın diye bunu önden dedim. Namazlar peş peşe gelince hemen böyle yapıyorsunuz. Hangisini kılacağız ya? Biliyorum o hareketleri. Araya fasıla koydum. Ondan kafanız karışmasın diye. Nef el-Bikali radıyallahu teala. Hazreti Ali Efendimiz'e rivayet ediyorum. Nef el-Bikali tabiindendir yani. Öyle biliyorum. Hazreti Ali Efendimiz 15. gece evden çıktı. Berat gecesi çıktı ki biraz gökle araları açık olsun isterlerdi. Yani onun için tavan, o eski evleri biliyorsunuz, dam dediğimiz. Hep damlarda dururlardı falan, çıkarlardı. Yani namaz kılarken, ibadet ederken üstün açık yerde olsa da orada iyi bir şeydir, fazilet de var. Şaban 15'in gecesi çıktı. İkide bir çıkıyordu, göğe bakıyordu. İkide bir çıkıyordu, göğe bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gece vakitleri çıkıp İnne fî halkı semâvat okurdu. Göğe bakarak okurdu İnne fî halkı semâvat. 10 ayet. Teheccüd vaktinde. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki Davud aleyhisselam Şaban'ın 15. gecesi tam bu saatte Davud peygamber çıktı dedi. Ve semaya baktı. Şimdi Davud aleyhisselamın ilmini bize aktarıyor Hazreti Ali Efendimiz. Ve dedi ki inne hadihi saate mâde Allah edün illâ acâbe. Bu gece bu saatte, artık bundan sonra o saat devamlı artık teheccüd vakti. Tabii gecenin tam ortaları, yarıları saat 1, 1.30, 2, 2.30, 3'ler sehere giriyor artık. Bu saatte kim dua etmişse mutlaka Allah kabul etmiştir diyor Davud aleyhisselam. Ve estağfaru ahadun fi azile illa gufira. Bu gece kim Allah'tan af istemiş, istiğfar etmiş mutlaka Allah onu affetmiştir dedi. Sonra Davud aleyhisselam şöyle dedi. Esas bizi ilgilendiren de burası. Allah Teala hakkımızda kabul eylesin. Allahümme Rabbe Davud. Ey Davud'un Rabbi olan Allah. Bak ey Kur'an'ın Rabbi diyemedik ama ey Davud'un Rabbi diyor muyuz? Ey Cibril'in Rabbi diyor muyuz? Ey Muhammed'in Rabbi diyor muyuz? Salavatullah ala nebine alim ecmain. Niye? Hepsi mahluk da onun için. Ama Kur'an'ın Rabbi diyemiyoruz. Anladın? Çünkü Kur'an mahluk değil. Bir şey daha anlaşıldım. Ey Davud'un Rabbi olan Allah. İğfir limen de'âke fiyâzi leyleti ve limen isteğfara kefiyâ. Küllü nebiyin mücab. Her peygamberin duası %100 kabuldür. Asla şaşmamış. Davud aleyhisselam bir dua etti. Ama nasıl bir dua etti? Kıyamete kadar geçerli. Neden? Berat gecesi kıyamete kadar vardı ondan. Dedi ki ey Allah, ey Davud'un Rabbi Allah, Celle Celaluke, Celle Şanuke. Bu gece sana kim dua ettiyse mutlaka onu da, bu gece senden kim af istediyse, bağışlanmak istediyse onu da mutlaka mağfiret eyle ve duasını kabul eyle. Amin. Davud Aleyhisselam bu duasında hakkımızda kabul eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Onun için inşallah çok istifade edeceğiz. Halid ibn-i Madem radıyallahu anh tabiinin ulularındandır. O da buyuruyor ki kamsü leyalim fis sene. Senede 5 gece var. Men vazzabe aleyhin. Kim bunlara devam eder? Yani ibadetine devam eder. Roca sevabihin sevaplarını umarak ve tasdikan bi vaadin vaatlerine inanarak. Şimdi minamaz söyleyeceğiz 100 rekat. Ne kadar sevabı var? Say say say say say. Bitmiyor. Yarınki günde kılabilirsiniz devamını. Yarın ikindiyi kılana kadar. İkindiyi kılana kadar bu 100 rekatı tamamlama imkanınız var. Günü gecesi gibi olan 4 geceden biri bu gecedir. Günü yarın ya. Günü gecesi gibi faziletli olan 4 gece var. Cuma gecesinin neyse günü o kadar faziletli. Hatta bazısına göre daha da faziletli günü, cuma günü. Kadir gecesinin günü, ondan sonra Arafa gecesinin günü, Arafat'ta hacılar olduğu gün gecesi kadar kıymetli. Bir de Berat gecesi ve günü. Yani bu gece, yarınki gün, ikindiyi siz kılana kadar. Yani cemaatle camide kılarsanız daha nafile kılamazsınız. Ama sen ikindiyi akşama bir saat bir çeyrek müstehap vaktine kadar asr-ı sanide tehir edersen, o zaman o saate kadar da yine bu nafile kılma imkanın devam ediyor. Çünkü öbür türlü yani 5'te ikindi oluyor normal. Asr-ı saniye yani ikinci vakti ta 6'ya kadar gidiyor. Ki müstehap vakti şu anda akşam kaç oldu? 8'i? 8'i çeyrek geçe desek 7'ye kadar. 7'de ikindiyi kılsan müstehap vakittir şu an. Bir saat bir çeyrek en müstehap vakittir ikindi için. Ama yine kendiniz aranızda cemaat yapın. Camideki cemaat seni beklemez. Yine bir cemaat arkadaşlarına kılarsınız cemaatle. Olmadı hanım cemaat olur, çocuğun cemaat olur eve gittiysen. Bu saate kadar bu 100 rekat tamamlanabilir. Şimdi orada çok sevap sayacak. Bu kadar da sevap olur mu? Kardeşim inanmıyorsan kılma. Niye hem kılıyorsun da hem sevabı sorguluyorsun? Kılıyorsan hemen Allah rızası için kılıyorum, sevap mavap istemiyorum. Helal olsun sana o zaman. Makamın mübarek olsun. Ben ara sıra sevap da soruyorum, bakıyorum yani durum nedir yani. Sen o makamdaysan tamam. Ama inanacaksın. Eğer vaadine inanmazsan bu müjde yok. 5 geceyi müjdelerine inanarak ihyaden etgalallahu cennet. Allah mutlaka cennete girdirecek. Bu 5 geceden birisi de bu gecedir. Şartı nedir? Gece kıyam, ibadette, namazda, gündüz sıyam, yarın da oruç tutmak bu vazifesi bunlardır. Bundan dolayı Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri valisine mektup yazdı. Birkaç gecede geçiyor bu konu hep. Aleyke bi erba'i leyalin fissene. Senede 4 geceyi ibadetle geçir. Fe innallahu yufrigu fiinne rahmeti ifra. Allah bütün rahmetlerini 4 gece boşaltır. Öyle. Şeyli değil. Yani sınırlı değil. Bu geceki rahmet boşaltma. Hani bir yağmur yağar, damlaları bellidir. Bir de yağmur yağar, boşalırcasına. Bu gece rahmet coşacak, taşacak. Bunlardan biri de Berat gecesidir. Ondan sonra Kâb radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Teala Berat gecesi Cibril aleyhisselamı cennete gönderir. Şu anda cennette. Cennetin süslenmesini emreder ve cennet bu gece özel bir süslenme oluyor. Anladın mı? Nasıl bunların işte Noeller, bilmem neler, bir şeyler, gavurlar yapıyorlar falan. Bir şeyler işte. İki tane çam şey diyorlar, ışıklandırıyorlar. Belediyenin zaten ışıkları yetmiyor her tarafı ışıklandırma. Beşiktaş Belediyesi falan. Onlar çok önem veriyor bu işlere. Ondan sonra şenlik olacak falan. Ne alacak yani işte? İki hindi keserekten başka bir şeyleri de yok ellerinde. Ama cennet süslenince nasıl süslenebilir? İstanbul Belediyesi de yetmez. Bütün dünyanın bütçesini koysan cennette, cennet 60 bu dünya kadar bir adama veriliyor zaten yani. Bunun neresini süsleyecek? 60 dünya kadar bir kişinin. Hepsi süslenecek bu gece. Ve Allah buyurdu ki inna Allah Teala kad ataka fi leyletike hazi. Ey cennet fi leyletike, cennet müennesi lafzı. Senin bu gecende Allah adeden nucumus sema, gökteki yıldızlar kadar adama cehennemden berat verecek. Vadede yam dünya ve leyali. Dünyanın günleri geceleri sayısınca adamı cehennemden azat edecek. Vadede varak işşecar ve ziletel cibal ve adede rimal. Ağaçların yaprakları kadar. dağların toprakları, dağların tonajları kadar ve kum taneleri, kum tanesi ne kadar var dünyada? Kum taneleri kadar kullarına cehennemden beraat verecek, bu gece azat edecek, süslen, donan, kuşan, adamlarını hazırlan, bekle diye cennete Allah Teala nida eder. Şimdi bu kadar beraat alacak varken, dünyada da ancak 2,5-2 milyara yakın Müslüman varken, bu Müslümanların da çoğu da sapıtmışken, biz de ehli sünnetken, he? Yani herhalde bu kadar adamdan biri olma ihtimalimiz pek boşa giden bir durum yok yani şu hesaba göre. He? Ya Allah'ım, kurban olduğum Şiileri mi affedecek ya? Sahabeye söveni mi affedecek ya? He? E şimdi Haydarbaş, Hazreti Ebu Bekir'e biat edenlerin hepsi mürtet sahabe diyen adamı mı affedecek, beni mi affedecek kurban oldum? Beni affeder herhalde. Kurban oldum. İtikadımız düzgündür. İtikadımıza bağışla ya Rabbi. Amelimiz bozuktur. İtikadımıza bağışla ya Rabbi. E bu heriflerin itikadı da bozuk ya Rabbel alemin. Ben ne diyeyim sana? Hurşit Efendi'ye döneceğim az daha yaşlandıkça ya. O da öyle şeyler konuşurdu yani. Allah nasıl gitse. Ama Rabbim görüyor. Dün yine öyle demiş yani. Oo, bu İsmail abi birbirini öldürüyor, vuruyor, şöyle yapıyor. Bunları şöyle yapın, böyle yapın. İşleri güçleri Müslümanların aleyhine ne var? Buradan. Adam, böyle adamdan hoca şeyh olur mu ya? Onun için hani böyle derler, bazı laflarda var da çok da bu yaban değil. Ulan bu kadar gavur varken, bu kadar zalim varken, bu kadar şarapçı varken, bu kadar zinacı varken falan söylerler. Herhalde affoluruz diyenlere rastlıyordum ben de. Ben de o makama mı geçtim? Ne oldum yani? Ama kimsenin de garantisi yok. Bu işler değişebilir, işi biraz da ustura iki taraflı kesiyor yani. Niye? Şimdi aşere-i mübeşşereye Ebu Bekir'in fil cennet demiş mi? Ömer'u fil cennet demiş mi? Tercümeye lüzum yok herhalde. Hepiniz anladın. Peki, en çok Allah'tan korkan kimlermiş? Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir. Sabaha kadar ağlıyordu. Hazreti Ömer sabaha kadar ağlıyordu. Kurban olduğum Allah'ım beni affet. E şimdi cennette demiş. Ya zaten niye bize cennette müjdesi gelmiyor? Allah biliyor hepten sapıtacağımızı, yatacağımız aşağı. Yani Hazreti Ömer'e cennet demiş. Şimdi neden biliyor musun? Onlar bile korkuyormuş. Böyle buyuruldu ama ya değişirse? Hani Hazreti Sıddık'ın bir ayağımı bile atsam güvenmem, çek o ayağını geri derlerse. Anlatıyoruz. Yeri gelince daha iyi anlaşılıyor meseleler. Bundan dolayıdır ki korkuyu da elden bırakmayalım ama hani bu gece affoluruz illa, tamam da yarın ne yaparız? Son nefese kadar bu işte durabilir miyiz, sebat edebilir miyiz? E bundan korkumuz devam edecek. Ama peygamber duası aldık bu gece. Bu gece dua edenleri de affeyle, istiğfar edenleri de affeyle. Allah Teala cümlemizi bu dualara nail eyle. Amin. Kadir gecesinden sonra Beraat gecesinden daha eftal bir gece yoktur. Ata İbni Yasar Hazretleri buyuruyor. Yani Kadir gecesi nasıl bütün dünya ayağa kalkıyor yani? Herkes gusül alıyor, senede bir yıkanan bile. İşte yani hakikaten ondan sonraki gece bu gecedir. Gecemizin faziletini mutlaka bilelim. Onun için buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben farz etmiyorum, vacip etmiyorum. Sünnet-i müekkede gibi kuvvetli sünnet de etmiyorum. Ama buyuruyor, bir insan senede 4 geceyi sırf ibadete ayırsa bundan da memnun olurum diyor. Yani çünkü sünnet ettiği zaman veya kuvvetli sünnet ettiği zaman sıkıntı çıkabilir. Yapmazsan sıkıntı. E benim yarın işim var, yatacağım, uyuyacağım. Hoca ben senin gibi yatmıyorum gündüz. E haklısın, ben de sana ne diyeyim yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yu'cibuni, hoşuma gider. Onun hoşuna giden şey bizim de hoşumuza gitsin yani. En yufrigar racul nefsehu lil ibad. 4 geceyi ibadete ayırsın. 4 geceyi ibadete ayırsın. Yani ben olsam zaten efendim yarını tatil ilan ederim yani. Her sene Berat'ın sabahı tatil. Kadir'in sabahı tatil. Öyle mi? Ya bari 4 geceyi uyumayın buyuruyorsa gündüzü tatil ederim yani. Mesela. Bilmiyorum. Bunlar ne yaparlar, ne ederler. Şimdi ben isterim ki diyor, bu da Ramazan bayram gecesi, kurban bayram gecesi, bak, tam da milletin bayram sabahı için uyuduğu gece. Sabahın bayram namazı var zaten, kurban keseceğiz, nasıl uyumayalım ya? İşte mesele bu zaten, mesele zor, onun için. Recep'in ilk gecesi geçti. Öbür iki bayram gecesi önümüzde. Bu da Leylet-ül Nısf, yarı gece Şaban'dan bu gecedeyiz. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem memnun ederiz inşallah. Ya senenin saatin hepsi gecenin, ha buradan gidiyorsun bilmem ne, 4 saat kalın. Ya yani imsa kadar. 4 saat ibadet. Adam 400 sene ibadet etmiş be. 400 sene. Sırf üzüm yiyerek. Üzümde de çok kuvvet var tabii. Şekerin yoksa. Dayan gitsin. Yani 40 yemeğe bedeldir. Kazanla yeme. İki salkım. Bir salkım. Her şeyi idare eder. Hurma üzüm olsa daha bir şey arama. Bana işte dokunuyor. Ama hani çünkü biraz fazla, biraz da yemek lazım. Nar da öyledir. Evliyaullah'tan biri de 500 sene ibadet sırf narla yaptı. 500 sene ibadet. Çünkü nar ağacı bir tane nar veriyordu. İstikak oldu. İsa Aleyhisselam çok seyahat ederdi. Onun için Mesih İsa deniyor. Mesih seyahatten gelir. Bir kaya gördü, nur gibi parlıyordu. Dedi ya Rabbi, bu kayada bir şey var ama etrafına ışık saçıyor. Sanki gezegen yere inmiş. Mevla buyurdu ki sen daha ne gördün? Daha acayip bir şey sana göstereyim. Türiyeden übeynelek acebe minaze. İsa Aleyhisselam dedi ayetlerin bitmez ya Rabbi. Kayayı bir yardı, içinden bir mübarek zat. Elinde bir şey, baston, yanında da bir üzüm sarması. Ne diyor sonra? Asma. Çünkü her gün verecek ya. Dedi kimsiniz, nesiniz? Dedi ben dedi, Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden kalmışım dedi. Ne yapıyorsunuz burada dedi. 400 senedir Allah'a ibadet ediyorum. Bir rivayetlerde ahir zaman peygamberi de bekliyorum dedi yetişebilirsen. Devamlı ibadet ediyor. Allah günlük bana bir üzüm veriyor, bir salkım. Bunu yiyorum. Her gün oruç, iftar, üzüm. Bitti. Sıralı ibadet. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ama büyük bir kayanın içinde. Mevla ona makam yapmış olay. İsa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi herhalde bundan da eftal bir kulda daha yaratmamışsındır. Mevla dedi ki ya İsa kim Berat gecesine yetişir de men edrake leyleten nısfı min şaban fasallâ fî leylet rekateyn salâtel berâe Berat gecesi namazı diye 2 rekat bile kılsa, Berat gecesine yetişse 2 rekat bile kılsa bunun 400 senelik ibadetinden eftal vereceğim dedi. Bu var yani. Bunlar var. Bu Berat gecesinin onun için namaz yani zaten birkaç kısa namazları da söyleyeceğim. Yani indirim en fazla 14 rekata indirebiliyorum. Yani rivayetler çerçevesinde 14'ten aşağı indiremiyorum. Ama tabii 14'te de her rekatta 30 ihlas var. Ne ya mübarek adam 1000 ihlas okuyacaktın öbür türlü. Oku yine sen bence 1000 ihlasa kitlen. Ben sana söyleyeyim. Ama bana da yapacağım bir şey söyle dersen ne yapayım yani. Şimdi bu mübarek gecede tabii bu Berat gecesinde 2 rekat 400 sene Beni İsrail'in ibadetinden eftal oluşu hangi ümmete mahsus? Bizim ümmete mahsus. İsa Aleyhisselam niye dedi ki leyteni küntü min ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke ben de Muhammed'in ümmetinden olaydım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla inşallah hazır bu ümmetten olmuşuz. Müjdelere nail olacağız. Efendim sayfeler de önü arkası birbirine girdiği için böyle biraz bakıyorum. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh vaat ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ali, her kim Şaban'ın 15'inde 100 rekat kılarsa, gündüzü de gecesi kadar eftal olduğu için Efendi Hazretleri gündüzü de gece yetmiyor bazen. Ona ilave eder. Ama siz bir namaz kılıyorsunuz ki 100 rekat size bir şey değil. Yani sizin namazlarınıza göre belki yetiştiriyorsunuz. Her rekatta bir Fatiha 10 ihlas okursa, ya Ali kim bu namazı kılarsa, Allah Teala o gece istediği her haceti verecek. Dünyalık da isteyebilirsin. Yani ahirete mahsus. O gece istediği her haceti verecek. Yani 100 rekatı bitireceksin, bir de peşine dua edeceksin. Bizim de dua zaten 1 saat 2 saat sürüyor. İstek çok. Neyse kendinize göre istekleriniz var. Dedin ki ya ben isteklerimi kalbimde tuttum ama imsa sahura zor yetiştirdim, 100 rekatı bitirdim. Ama benim dua edecek halim kalmadı. Mühim değil. Mevla biliyor mu niyetlerini? Sen o niyetler içine tuttun mu? Tamam. Dua edebilirsen ne âlâ demezsen. Çünkü namaz kaplarsa dua ve zikir ettiği için, namaz kıldığı için duaya vakit kalmayanın diyor istemesinden daha eftalini veririm. O hadis-i kutsiye girersin. Ya Resulallah, adama Allah bak, bu hadiste de böyle. Levh-i mahfuzda şakî, bedbaht, mahrum, kötü yazdıysa onu saidlere çevirebilir mi? Dedi. Sordum diyor. Dedi, vellezî ba'seni bil hak, ya Ali, beni hak ile peygamber gönderen Allah'a emin ederim. Levh-i mahfuzda yazılır, yazılır ama bu adam şakî olarak yaratıldı. Yazıldı, yazılır. Sonra Allah onu yemhûllâhu ce'alû sa'îden. Allah onu silecek, bedbahtlığını giderecek, sa'id olarak çevirecek diye de Allah Teala'nın ilminde de bellidir. Levh-i mahfuzda da yazılırsa, Levh-i mahfuzun bazı bölümleri var, melekler de görmez. Şimdi melekler gösterileni görür. Yani ekran yüzünü. Ama Levh-i mahfuzunda ne dedim sana, öyle daireleri var ki dünyadan büyük. Yine Allah Teala'nın ilmi de değişmez. Ezeldeki yazısı da değişmez. Ezeldeki. Böyle yazar. Yani demek ki ümitsiz olmayalım. Allah Teala bu namazı kılana 70 bin melek gönderir. Sevaplarını yazarlar. Günahlarını silerler. Bir daha seneye kadar derecelerini yükseltirler. Adin cennetlerinde 770 bin melek görevlendirir. Bir adam için. Melek, Allah için melek ne? Senin için kum tanesinden daha kolay. Bize bile kum bulmak zor bu kadar, 770 bin. Tamam. 770 bin melek gönderir. Şehirler yaptırır. Köşkler yaptırır. Ağaçlar diktirir. Göz görmedik, kulak duymadık. Beşerin hatırına gelmedik. Nimetler hazırlar. O gece senesinde ölürse bir sene dolmadan şehit olarak ölür. Okuduğu kulü Allah'ın her harfine o geceden 70 bin huri yaratır. Her hurinin için 70 bin hizmetçi yaratır. Allah Allah. Senin için bir hanımın var. Hanımın hizmetçi istiyor. Hizmetçiye de hizmetçi lazım. E tabii, yardımcıya da yardımcı lazım. Efendim. E şimdi nasıl olacak bu işler? E çünkü hanım kalkıp çamaşır yıkadı, bulaşık yıkadı bilmem ne, hanım da yıpranıyor ya. Hanıma da iyi bakmak lazım. E hal böyle olunca cennet nasıl bir durum var? Yıpranma sıfır. Efendim, eşine de hizmetçiler, 70 bin, 70 bin, 70 bin, 70 bin. Her görevli 70 bin. 10 dünya kadar cennetim var. Bahçeleri kim tenşi edecek, ekecek, biçecek? 70 bin, 70 bin. Bahçıvan 70 bin, kapıcı 70 bin. Mutfak 70 bin. Hepsini hadis-i şerif söylüyor. Hüccab kapıcı demek. Hep böyle. Onlar da hiç orada yaratılmışlar. Bizim gibi insan değiller. Ne yoruluyorlar, ne uyuyorlar. Cennet ezada uyku yok. Allah'ım ya Rabbim, bir girebilsek, kapağı atsak kurtulduk. Yoksa yandık ya. Ha burada zaten çektiğimiz cabası ya. Bir de orayı kazanamazsak ne yapacağız ya Rabbim? Evet, o gece ona okuduğu kulüvallahlar ile 70 şehit sevabı yazılır. Efendim, bundan sonra kılacağı namazlar da, önceki kıldığı namazlar da kabul edilir. Bir de o garantimiz de yok. Namazlar da kabule gidiyor. Buyuruyor ki, anne babası gavur değilseler ama çok günahkar olup da cehennemin dibindeyseler bile, bu namazı kılıp dua edenin annesini, babasını Allah cehennemden çıkaracak, cennete de sokacak diyor. Ancak gavursa annesi babası, onun cennete girme şansı yok. Ama ana babalarımızdan olur ki günah var, olur ki cehenneme girmiş ana babamızdan birisi ikisi girebilir. E biz de evlat olarak dua edeceğiz daha. E bu namaz onu kazandırıyor. Bu kişi cennetteki köşkünü, sarayını görmeden dünyadan çıkmayacak. Ölmeden evvel daha dünyada melekler kanatlarında cennetteki makamın budur diyecekler. O da cenneti görerek ölecektir. Allah Teala gündüzün gecenin 24 saatin her birinde 70 bin melek gönderecek, ona selam verecekler, onunla musafaha edecekler, sura üflenene kadar ona dua edecekler, kıyamet günü mahşere ebrar ile iyilerle haşrolunacak, Mevla Teala günahlarını mahvedecek, bir daha seneye kadar ne kadar günah olsa mahvedecek, sevaplarını ispat edecek, Allah'a ahireti niyet ederek Bu namazı kılana Allah Teala ölmeden evvel 100 tane melek gönderecek. 30'u cennetle müjdeleyecek, 30'u cehennemden berat verecek, 30'u günahlardan, hatalardan muhafaza edecek, 10'u da düşmanlarına karşı tuzak ve hile kuracak. Hadis-i şerif budur. İbnül Cevzi uydurma rivayetlerin kitabını yazmış adam, İbnül Cevzi. O alıyor bunu. Kitab-ı Nur isimlesen. Abdülkadir Geylani alıyor kunyesine. Ruhul Beyan da alıyor. Alıyor da alıyor. Şimdi bir kadın hoca varmış. Kimse neyse işte. Kadın hoca da çok da ortalıkta. Ya diyormuş Şüpheli Hoca böyle şeyler çok anlatıyor işte falan. Efendi Hazretleri hiç böyle şeyler anlatmazdı. Böyle bir namazlar kılmazdı. Yani çüş mü diyeceksin, yuh mu diyeceksin? Sen Efendi Hazretleri'nin yanında ne kadar durdun be bacım? Ve zavallı bir çare. Efendi Hazretleri bu namazların hepsine itibar ederdi. Ve İsmail Ağa'nın mihrabında bu 100 rekatı kılardı. Tesbihle de 2 rekat 2 rekat da sayardı. Ve derdi ki gece yetmezse gündüzden de bunu tamamlayın. Bu 100 rekata, bu müjdeleri Efendi Hazretleri kadar bu hadislere inanan, amel eden bir insan daha var mı ya? Niye iftira ediyorsunuz efendiye bu namazları kılmazdı diye ya? Ya ben anlamadım ya, bunlar nasıl hoca olmuşlar ya? Siz bırakın bunları şimdi, bırakın. Bu zaman da erkek hoca bile zor yani. Doğru konuşan az buluyoruz da. Bu kadın hocalarda da yani zor bulursun yani. Onun için hemen kendileri bir şeyler öğrendikleri zaman bütün başkalarının ilimlerini reddetmek. Ya sen ne kadar kitap okudun da ne biliyorsun ya? Efendinin yanında kaç sene kaldın ya sen? Yani amel etmek isteyene rivayet çok. Tembel amel etmek istemeyene de böyle bahane çok. Biz kazanmak istiyoruz arkadaş. Millet namaza teşvik edelim. İbadete teşvik edelim. Secdeye teşvik edelim. Zikir ve dua yaptıralım. Bu millet böyle kurtulacak. Namazsız, zikirsiz, mübarek, berat gecesi. Ne yapacak yani bu adam? Namaz kılmayacak. İbadet soruyor adam. Evet, şimdi bu 100 rekatın faziletleridir. Geldik diyen hadis-i şeriflere bulabilirsem tabii. Efendim, şimdi burada çok büyük müjdeler var, tamam. Ama bunun esas meselesi nereden geliyor? Bir berat gecesinin o faziletine bir de ihlastan geliyor. İhlas suresi hakkında bak kaç tane hadis-i şerif var. Şaşmamak lazım. Hazreti Hasan radıyallahu anh diyor, 30 tane sahabeden duydum. Bu 100 rekatı bu gece kılana Allah 70 kere tecelli eder. Her bir nazarında da 70 hacetini eda eder, yerine getirir, en azından günahlarından mağfiret eder. Bak her bir nazarında bir tecellisinde Allah Teala 70 hacet. 70 kere 70 ne ediyor? He? 140 olur mu ya? Kaç? Anlıyor. Sizde sıfırlar bol abi koysa. 4000? 70 kere 70. 4900 hacet burada bu gece devreye girebilir. Bu namazlı kılana ama. Yani her nazarında 70 kere 70 çarpıyorsun. 70 kere tecelli eder, her birinde 70 hacetini görür. Şimdi Kulüvallah 50 kere okuyanın 50 sene günah affedilir Enes radıyallahu anh'tan. Kulüvallah 100 kere okuyan namazın içinde veya dışında cehennemden beraat yazılır. Şimdi zaten ben bu gece beraat almak istiyorum diyen adam, yani bu demin hadisteki genel müjdeleri konuşmuyorum. Ama ben bu gece cehennemden beraat almak istiyorum diyen adam, hadis-i şerifte sabittir ve sahihtir, 100 Kulüvallah okuyan namazın İçinde veya dışında 100 kulüvallah okuyan beraatını alır abi. Kolay mı? Bak. Tamam. 1000 kere kulüvallah okusa cennetteki makamını görmeden ölmez. E bu ihlasın fazileti. Kulüvallah had bir tanesi Kur'an 3'te 1'ine denk. Zaten 3 kulüvallahla bir katim yapıyorsun. Sen 100 rekatta 10 ihlastan 1000 kulüvallah okumuş oluyorsun. 1000 kulüvallah ne demek? Adamı ne yapar ya? E demin ki sevaplar az bile gelir. Anladın mı şimdi? Diğer bir hadis-i şerifte de buyuruluyor ki bu da kolay. 100 rekatı kılamıyorum diyorsanız. Gücüm yok, takatım yok, vaktim yok, işim var. 12 rekat kılar, her rekatta 30 kulüvallah ile 12 rekat kılar, cennetteki makamını görmeden ölmez müjdesi. Sadece bu müjde burada var. 12 rekat 30 ihlas ile. Bu özel bir müjdedir. Cennetteki makamını görmeden ölmez. Bu ne demektir? Zaten cennetlik demektir. İnşallah. Hazreti Ali Efendimiz bir rivayet yapıyor. Bu da çok güzel bir rivayet. Bu Beyhakî'de, bu geçenler içinde bu daha kuvvetli. Senet bakımından, isnat bakımından Beyhakî'de geçtiği için. Burada buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Berat gecesi kalktı, 14 rekat kıldı. Niye 14? 14 gece geçti. Bu gece kaçın gecesi? 15'in. Geri kalan Şaban'ın tümünü topluyoruz şimdi. 14 rekat. Her rekatta 14 kulüvallah, 14 kulavzu bi rabbil felak, 14 kulavzu rabbin nas. Ha yok, bunlar namazda değil. Kaç rekat kıldı? 14 rekat. Namazda ne okunacak? Serbest. Oh! Namaz serbest. İnna atayna kulü Allah fix bağlamışık. Evet tamam. Şimdi namazda şey yok. Şart yok. Yine ikinci rekatlarında hep ihlas okusanız iyidir. 14 rekatı kıldı mı? Kolay mı 14 rekat? Sünnete ittiba. 14 rekatı oturdu. Oturdu 14 Fatiha okudu. 14 Fatiha. Hep geçen gecelere birer tane düştün diye. 14 Fatiha, 14 İhlas, 14 Felak, 14 Nas, bir de kere de Atel Kürsi okudu, bir tane. Bir kere de Lekat Cakim okudu. Lekat Cakim var ya, Tevbe suresinin son iki ayeti. Namaz bitti. Dedim, ya Resulallah, ne yaptınız böyle? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, men sana mislellezi râite, şu gördüğüm benim yaptığım gibi yaparsa, kâne levki aşşine hacceten mebrûra, 20 tane makbul, kabul edilmiş hac otomatik defterine yazılır. 20 tane kabul olunmuş hac. Adam 80 hac yapmış, bir tane kabul değil. 20 tane makbul hac yazılır. Bunu yapana, bu namazı. Ve kısıyam 20 sene makbule. 20 senede sürekli makbul oruç. Tutarsın da makbul olmaz. Makbul 20 senelik oruç yazılır. Bir de buyurdu, ertesi gün oracak niyet ederse, yani yarın mübarek gecede, kâne lüke sıyâm senetin, mâziye ve senetin müstakbele, geçen senenin Şaban Berat'tan gerinin tümünü oruç yazılır. Bundan sonra bir daha senenin, bir daha Berat'a kadar tümünü oruç yazılır. Bu 14 rekat da kolaydır, güzeldir. İnşallah 100 rekattan da kılabildiğiniz kadar kılarsınız. Yarın gündüzde inşallah Allah kuvvetleri tamamlarsınız. Bitiremezseniz de ben size 12 rekat olarak da söyledim. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Okumadan namaz mı olur ya? 30 ihlas okuyorsun her rekatta. Peşine bir şey yok. Peşine bir şey yok. Sen dersen ki bana, ben uyduramam biliyorsun, bir kitapta gördüm. Dersen ki bana, ben 100 rekatın müjdelerini, şimdi öbür rivayetlerde var ama biri o taraftan biri. 100'ün tümünü ben almak istiyorum. Ama 100 rekat kılmadan. Biraz zor. Fakat kutbul ektab kavsul evtad İbn-i Hatırüddin Kattesallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 12 rekat, 12 miydi o? 12 rekat kılardı, 14 miydi, 12 miydi? He? 50 ihlaslı ama. He? Gördünüz mü onu kitapta siz? Kaç rekat o? 50 ihlasla 12 rekat kılarsa diyor, 100'ün sevabını alır diyor. 12 rekat, 50 ihlasla. Burada ihlas sayısı azaldığı halde bunu Evliyaullah'ın reislerindendir. Ben ona bir şey diyemem. Naklettim o kadar. Ama 100 rekatın diğer formülü var. O da neresidir? 10 rekat. Ama 100 ihlas ile. Mühim olan bu müjdelerde 100 ihlastır. Rekat sayısı değildir. Yani 1000 ihlasın okunmasıdır. Eğer her rekatta 100 ihlastan 10 rekat kılarsan belin dayanıyorsa. Yani bel çok şey yapar 100 ihlasta. Bazı adam ben şey olmuyorum, durabiliyorum derse rekat bakımından 10 rekatta da 100 ihlas okuyabilir. Mühim olan yani rekat sayısından ziyade ihlas-ı şerifin bine tamamlanmasıdır. Ve lakin sadece cehennemden beraat alacağım diyen namazın dışında bile 100 ihlas okusa otursa şurada alır. 100 ihlas ile vardır. Beraat gecesi şartı da yok ha. Ama bu gece olursa belki Ömer İbni Abdülaziz gibi bir şey de düşebilir. Nur'dan bir kağıt düştü ya, namazı selam verdi. Koca Ömer İbni Abdülaziz olursan işte. Ya bize kağıt mağıt lazım değil. Biz iman ettik bu hadislere. Hazim beraatü minel melkil aziz li abdi Ömer ibn-i Abdülaziz. Melik-i aziz olan Allah'tan kulu Ömer ibn-i Abdülaziz'e cehennemden beraattır diye. Allah Allah! Nurdan bir kağıtla geldi, kudret kalemiyle yazılmış. Hiç bozulmuyor. Öyle müjdeler almak kime nasip olacak? Ama biz de itikad ederiz. Bize de o müjdeler gelecek. İnşallahurrahman. Şimdi bu mübarek gecede ölülerimiz evlere gelir. Berat gecesi. Ya hoca onu derse hiç uyuyamayacağım zaten şimdi. Zaten uyuma diye söylüyorum. Ölüler, geçmişler gelir. Deden, anneannem, babaanneler hep gelir. Özellikle onların evinde oturuyorsan tam gelirler. Ha, doğruyu konuşuyorum. Çünkü ruhlar gelirler derler. Gidi torunlarımız, yakınlarımız, neyse mirasçılarımız, miras yedilerimiz, evlerimize sakin oldunuz, nimetlerimizden istifade ediyorsunuz. Mübarek Berat gecesi, bir dua yok mu, bir hediye yok mu derler, müracaat ederler. Ulema, evliya böyle buyuruyor. Bu gece mutlaka geçmişlerimize de hediyeler ulaştıralım. İnşallahurrahman, bize dua edin, istiğfar edin derler, günahlarımızın affını isteyin derler, derecelerimize terfi isteyin derler. Böylece ruhların geldiği rivayet ediliyor. Bu mübarek gecede salavat-ı şerifenin önemi çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ يُعْطَى ثَوَابَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Berat gecesinde bana salavat okuyanlara bütün peygamberlerin, rasullerin ve meleklerin, bütün salavat getirenlerin sevabı toptan verilecek. Yani büyük bir şirkete iştirak var. Özellikle şu salavat: Allahu salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervah ve ala cesedi fil etsad ve ala kabri fil kubur. Bunu 100 kere okusa mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i olduğu suretiyle aynen görecektir rüyasını. Beni gören hakkı görmüştür. Beni gören şefaatime nail olur buyuruyor. Bu 100 kere bu Şaban Risalesi'nin 220. sayfasındadır bu salavat-ı şerif. 220. sayfası. Evet, bu gece sürme çekilir. Aşure gündüz, Berat'ta gece. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kitab-ül Bereke fi fazl-ı sa'i vel hareke diye bir kitap var. İmam Hubeyşi'nin. Radıyallahu anh. Büyük allamedir. Büyük velidir. Onun kitabında bu hadis geçiyor. Buyuruyor, iki gözünüzün birine 3 kere, diğerine 2 kere sürme çekin. Yani orada göz tayin etmiyor. Sağ göze 3 çekelim. Sol göze 2 çekelim. Allah sizin gözlerinizi arızadan, iltihabından, mikrobundan, göz hastalıklarından muhafaza edecek. Berat gecesi. Berat gecesi zemzem içelim. Hepimizin evinde, ocağında vardır. Buluruz. Çünkü zemzem-i şerif bu gece taşar. Ya oradakilere de sordum. Depoda çalışanlara da sordum. Kitapta böyle yazıyor dedim. Bütün depolar doluyor diyor Berat gecesi. Bütün depolara kuyu kabarıyor diyor. Vallahi. Ve dünyanın bütün suları zemzemle buluşurlar. Hepsi ona selam verip ziyaret ederler. Suları biliyorsun, geçişleri acayiptir. Nereden geçerler? Suya hiçbir şey bend olmaz. Suların zemzem-i şerifi ziyaretleridir. Onun için, anladın mı? Ha bir de şunu söyleyeyim arada. Bir su içiyorsun, sıkıntı vermesin, zarar vermesin bir şey diyorsan, suyun üzerine diyeceksin ki zemzem yukluyu kes selam. Zemzemin sana selam var diyeceksin suya. O sudan daha zarar görmüyorsun, içebiliyorsun. Ama yine de zehir atıp içmeyin. Denemeye lüzum yok yani. Ha, zemzemin selamını verirsen, zemzem, ya, zemzemin bir şeyi daha çıktı mucizesi biliyor musunuz? Mayalama yapıyor. Ya, Doktor Necati Hoca Mekke'de söyledi, 10 kilo suya, normal suya 1 kilo zemzem koy, hepsi zemzem oluyor. Onda bir mayalama yapıyor. Zemzem bu ya. Ne niyetle içersen, bu gece zemzemin de gecesidir yani. Sürme çekin. Ondan sonra yarın gündüz kılınan namazlara özellikle önem veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَصَلُّ فِي يَوْمِيَا. Gününde çok namaz kılın. Onun için bu yüzün bir kısmının gününde de kılınması da acayip. Çünkü ne buyuruyor biliyor musun? Geçmiş kaçırdığınız kazalarınız, namazlarınız olabilir. Mutlaka onları, borcunu ödeyeceksin. Ama insanın bilmediği işler de çıkıyor. Kazaya da koymadığı işler çıkıyor yani. Kaçırmış, etmiş, hesaba koymamış, kıldım zannetmiş veya abdesti yokmuş veya bozukmuş, namazı bozulmuş. Böyle sıkıntılarımız var. Geçen kaçan namazlarınızdan efendim üzerinizde kalan, sizin haberiniz olmayan, haberin varsa kaza edeceksin. Bütün namazlar her rekatına, yarınki gündüzün nafilesi her rekatına geçmişlerinizi kapatır diyor. Geçmiş açıkları kapatır diyor. Onun için gündüzünde de devam edin. Bir de buyuruyor ki Allah bir kulunu affedip Artık ondan bir kabul ettiği zaman daha ebedi azap etmez. Yani eski dosyaları da Allah çok karıştırmaz diyor. Beraatın gününde de namazı artırın diyor. Yani. Bu da acayip bir müjde değil mi? Nasıl geldi size? He? İlaç gibi geldi. Hanım kardeşlere bir hadis-i şerif söylüyoruz. Et pişirirseniz, yani yarınki günün iftarına işte herkes et bulamıyor. Et de kalktı 50 lira mı olmuş? Ne olmuş? Efendim et pişirirseniz yanında tane pişirin. Et pişiremezseniz tane anlıyor musunuz? Nohut. İşte efendim fasulye. Yani taneli şeyler var ya hububat. Onları içinde pişirin. Çünkü yemeğin içine koyduğunuz her taneye 10.000 hasene yazılır. 10.000 günahınız olsa silinir. 10.000 derece yükselir. Taneli yemek yapın. İftarda da konu komşuya veya fakirlerden tabakla birkaç tabak hediye gönderin. Herkesin bir komşuları olabilir. Berat yemeği olarak. Bunda da bir adet yok. Aşure'de çok var. Aşure de aşurelikten çıktı zaten. Üzerine koymadıkları kalmadı. Her şeyi içine üzerine doldurdular. Ne aşuresi ya? Aşurenin içinde şey arıyoruz ya. Nohut arıyoruz ya. Allah'ım ya Rabbim. Taneden başka her şey var. İncir, bir kayısı, bir muz da koymaya başladı. Ya kardeşim, aşure zaten aşureye çevirdin derler ya yani. Yani taneli, taneli. Bak aşurede mercimek sünneti var. Bir kişi mercimek koymuyor. Yani aşurenin içinde bulunması lazım. 70 peygamberin mercimek duası var. Bereket duası var. Karbonhidratı çoktur, şeker hastaları dikkat etsin. Ne bir tabak çorba içtim geldim 350 olmuş. Yani mercimek ağırdır, çok ağırdır şekerlilere. Şeker hastalarına acayip ağırdır. Onu da bilin yani. Teberrüken tabii berekettir. Hadis-i şerif var, yiyoruz. Şimdi taneli yiyeceklerle yaparsa eşleriniz, etraftan da birkaç kez dağıtırsanız çok hasenat alacaksınız. İnşallah rahman. Bir de aşure gününde biliniyor da sahihtir. Bugün de biraz erzak alın. Ve harriku ev'iyetekum, kaplarınızı, çanaklarınızı biraz kıvıldatın diyor. Yani insan taneli yine, buğdaydan, nohuttan, bir şeylerden böyle, hani oluyor ya, dolaplarımızda kadınlar onları şey ediyorlar, koyuyorlar cam kavanozlara falan. Kapların içine biraz diyor, bir erzak berekettir, beraatın bereketi sinsin. Fennallahu yubarik lekum fîmâ ev'iyetü fîlâ senedir müstakbele. Hangi gıdadan alıp, stok yapmak üzere kenara beraat günü koyarsanız, gelen seneye kadar o kaplarınız, çanaklarınız rızıksız, bereketsiz kalmayacak diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Teala cümlesiyle amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi ve ver şimdi. Hacı, sohbetin ortasında veriyor bana kağıdı. Mübarek adam. Ömer amcamız Adapazarı'ndan vefat etti. Çok iyi bir Müslüman idi. Ben şahitlik ederim. Hakikaten kimseyi kırmamış, incitmemiş, üzmemiş. Zikrinde, ibadetinde. Şalvar cübbeyi hiç terk etmemiş. Sarığı sakalı hiç terk etmemiş. İbadetiyle taatıyla amel etmiş. Allah'ım ya Rabbi kabrini nur eyle. Derecesini âli eyle. Günahlarını mağfiret eyle. İlk gecesi beraat gecesi. Allah'ım son gecesine kadar böyle mübarek eyle. Amin. Çünkü biliyorsun beraat gecesi gelince azaptakiler bile kalkıyor. Bu gece zaten azap olmuyor. Onun için bundan sonra da istirahatini yevmen fe yevmen müzdad eyle. Ruh için müşahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celal. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ailesine de sabrı cemil, ecri cezil, salih amellerle babalarının yolunda İslam'ı hakkıyla yaşamalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Asker şehit Ümit Çelik, Mustafa Alper başsavcı demişler. Muzaffer Akşehirli, bunlar polisler denmiş. Şehitlerimiz. Ben tabii isimleri takip edemiyorum. Hafta içi takip edemiyorum. Ben arkadaşların verdiğine göre ilanlar yapıyorum. Allah Teala şehitlerimize gargayı gark rahmet eylesin, kabulle nur eylesin. Daha bundan evvel de bu vatan için, İslam için, Kur'an için, kutsallarımız için şehit olanların hepsini bu dualara ilhak eylesin. Allah'ım azabı olanlar varsa defuraf eyleyip, şu mübarek gecenin envarına, tecelliyatına mazhar eylesin. Bundan sonra da ilk damla kanlarıyla Allah'ım affu mağfiret eyleyip, bir daha da azaptan muhafaza eylesin. yüksek dereceler ikram eylesin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin. Amin. Abdullah Gül ağabeyimizin babası Ahmet Hamdi Gül Efendi, yani hakikaten 90 küsur yaşına gelmiş, sakalıyla, namazıyla, ibadetiyle, ehl-i sünnet itikadıyla, biliyorsunuz milli görüş geleneğinden gelen Erbakan Hoca'nın en eski adamlarından Abdullah Gül'ün abimizin babası. Kıymetli bir insan, hakikaten kıymetli bir insan. Yani şimdi bazı cenazelerde herkes doluyor ama yani gelen mi ölüye dua edecek, ölü mü ona dua edecek belli değil. Ama şimdi o adama gidiyorsun cenazesine, belli ki ölen onların duasına pek muhtaç değil yani. O onları affettirecek, şefaat edecek durumda. Çünkü hakikaten takva sahibi bir insan. Hakikaten 90 küsur yaşına Allah yolunda gelen günahsızdır. Sakalı bembeyaz olan günahsızdır. Hadis-i şeriftir o. Yani tam ehl-i sünnet şuurunda bir büyüğümüz idi. Onu da tabii efendim onun ihlası, onların ibadetleri sayesinde insanlara çok hizmetler oldu daha sonralarında. Allah Teala kabrini nur eylesin. Amin. Allah Teala, yani bugün İslamiyet bu kadar yaygınlaştıysa, şey olduysa, rahatladıysa falan konuşuluyorsa, tabii o 90 yaşında olanların o dönemde İslam'ı zor zamanlarda, yasaklı dönemlerde, değil mi, yaşayıp yaşatan işte Erbakan Hoca ile ilk çıkışlar, değil mi, Milli Nizam Selamet dönemleri, efendim 60-70'lerde bu dava adamlarının çok bereketi olmuştur bugün bu Müslümanlığın bugüne gelmesin. Değil mi? Şimdi bolluk var zaten, herkes atıyor tutuyor ama o zaman zordu. O zamandakiler dereceleri üstündür. Allah derecesini âli eylesin. Ruhu için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ahmet Hamdi Gül büyüğümüzün de ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle kabrini, nur eyle, derecelerini âli eyle. Geride bıraktık ailesine sabrı cemil, ecri cezil, salih amellerle ehl-i sünnet itikadını bozmadan ona kavuşmalarını nasip eyle. Hayırlı muratlarını ihsan eyle. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Cemaatlerden Kemal Seyrani, Mehmet İbrahim, Hasan, Zeki Mustafa, Safa, Sezai, Kerem Adil, İlhami, Esad, Hamdi, Recep, Süleyman, Abdullah, Bahattin, Hacı Tahsin, Mustafa, Celal, Hüsnü, Mustafa, Hacı Ali, İsmail, Salim, Ramazan, Tuncay, Melahat, Ayşe, Fatıma, Yıldız, Pembe, Hacıye, Meliha, Esma, Binnas, Hamdiye, Şükran, Salihe, Hülya, Meryem, Oya, Durdu, Yasemin, Ömür, Nimet, Keziban, Kübra, Fatıma, Hatice, meyyit ve meyyitin ruhları için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyeledik, vasıl eyle. Azabı olan varsa bu mübarek gecede kaldır, bir daha da iade etme ya Rabbel. Allah'ım amin. Bizleri doğuran ana babalarımızdan, nenelerimizden, dedelerimizden, âbâ ve ecdâd ve ceddâtımızdan, bu cemaatin geçmişlerimizden ve bizi dinleyen dünya neresinde amin diyen dinleyen cemaatlerimizin geçmişlerinden, Adem ve Havva babamıza, anamıza kadar ulaşan şecere ve silsilede kimler var ise atalarımız zincirinde, İslam ile ölmüş olanların tümüne rahmet eyle. Amin. Kabirle nur eyle. Amin. Derecelen âli eyle. Amin. Ya Rabbi, binlerce ve yüzlerce dedemiz var, nenemiz var. Çoğunun şeceremiz kayıp, isimlerini bile bilmiyoruz. Daha şuradan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şecereli olanların bile işte 36, 37, 38, 40 arası seyitlerin silsileleri var şu anda yaşayanlar. Değil mi? Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden evvel 4-5 bin sene. Anladın mı? Orada hep âbâ ve ecdadımız var. İlla ki Nuh aleyhisselam'da birleşiyoruz. Adem aleyhisselam'da zaten birleşiyoruz. Ama bu arada kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama sen biliyorsun ya Rabbel Alem. Bizim analarımız, babamız, atalarımız, Adem babamıza varana kadar kim İslam ile ölmüşse, ne kadar da günahkar olsa affeyle ya Rabbi. Amin. Azabı varsa ref'eyle ya Rabbi. Amin. Cümbarek edin, hediyelerimizi ihsal eyle ya Rabbi. Amin. Nereden geldi bu hediye, bu mağfiret diye şaşırtacak derecede ferahnâk eyle ya Rabbi. Amin. Sevindir onların ervahını, şad eyle ya Rabbi. Bak, anladın mı? Benim annem vefat etmiş. Allah babama hayırlı uzun ömür versin. Amin. Oradan geri gidiyor. Babamın anne babalarından geri gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Adem Aleyhisselam'a varana kadar. Hepiniz de bunun içinde. Allah Teala hepsini biliyor mu? Biliyor. Biliyorum. Onlara hediye gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu, ya Rabbi hediyelerimizi kabul ve vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi bizden taraf onları mükafatlandır, hayırla memnun eyle. Amin. Bu gecede kaldırdığın azabı bir daha da yad eyleme. Ya Rabbel Alem, fazl-ı kerem sahibisin. Aldığını bir daha kaldırdığını göndermezsin. Ya Rabbel Alem, Allah'ım amin. Okunmuş olan 9 adet katm-ı şerif, 540 adet yasin-i şerif, 43 bin salavat-ı şerifi, 6 bin ihlas-ı şerif, 37 bin kelime-i tevhid, hatimlerini fazl-ı kereminle sahiplerinden kabul eyle. Hasan cümlesi ibadet evvelen biddat hacı-i kainat. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif şerif. Ruh saadetlerine saniye mücüne peygamberan ve zan ve resulü fikam. Aleyhim salavatil mennan hadarat nervai tayyibelerine aleyhi zuhat dairat ümmatil müminin hulefai raşidin. Ashab-ı gizvin ensar muhacirin tabi'in tabi'in tabi'in etba'in tabi'in tabi'in. Eyme-i müştehidin, müfessirin, muhaddisin, fukaha, kurratullah, muhuffaz ve bir cümle hameli, Kur'an, ervahine ve okuyanların geçmişlerinin ervahine ve khasatı ne niyet ettilerse niyetlerinin husulü için ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminatın ervahine Şeyhülislam İsmail Efendi ve Memma ve sair Şeyh Şuyuhul İslam'ın Hazreti Fatih, Hazreti Yavuz'un ve sair Selahattin Ali Üthman'ın ve Sultan Abdülhamid Han'ın ve ya Rabbi İsmet Garibullah Efendi babamız, Efendi babamız ve sair silsile-i meşayihimizin ervah-ı tayyibelerine şu saatte hediye eyledik, vasıl eyle, kabirle nur eyle, amin. Himmetlerini bizim üzerimizde daim eyle, amin. Şefaatlerine nail eyle, şikayetlerinden muhafaza eyle, amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Ali ile alel vehab, Allahümme inna nes'elüke el cenne, amin. Ve ne'ûzü bike minen nâr, amin. Allahümme inna nes'elüke el cenne, amin. Ne'ûzü bike minen nâr, amin. Allahümme inna nes'elüke rıdâke vel cenne, amin. Ne'ûzü bike min sekatike vel nâr, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا bir salavat şerife okuyalım. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ve bi hakkı seyyidina maruf-ül kerhi. Ya Rabbi, şu mübarek gecede bizlere tembellik halini bizden izale eyle, amin. Uyku halimizi izale eyle, amin. İbadetlerimizi hakkıyla yapmaya muvaffak eyle, amin. Boş konuşmaktan muhafaza eyle, amin. Vakitlerimizi tam istikametle geçirmek nasip eyle, amin. Ve ya Rabbi, %100 kabul edeceğin dualar nasip eyle, amin. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için bize öncelikli ne lazımsa kalbimize, dilimize onları ilham eyle, amin. Ve mutlaka kabul eserini en yakında görmek nasip eyle. Amin. Eseri icabetini izhar eyle. Amin. Bu gece yaptığımız bir duayı reddetme ya Rabbi. Amin. Bütün hayırlı makbul dualar vatanımız için, çoluk çocuğumuz için, sevdiklerimiz için, ehli sünnet için, dünya Müslümanlar için, zulme uğramış garibanlar için hepsine dua yapmamızı nasip eyle. Amin. Bütün mazlumları da şu gece hürmetine halas eyleyip, amin. Vatanlarına salimen iade eyle. Bize de vatanlarımızda İslam hürriyeti, ibadet emniyeti nasip eyle. Amin. Ya Rabbi zararımıza, zevalimize çalışanların şerrini sana havale ettik, ısmarladık. Sen def-u ref eyle. Amin, amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Amin. Bu gece beraatlerimizi ihsan eyle. Ya Rabbi cennetinle, cemaline, rıza-i şerifinle, lika-i şerifinle, vuslatinle mesrur eyle. Bu sene içinde öleceklerimize iman selameti nasip eyle. Yüksek dereceler nasip eyle. Yaşayacak olanlarımıza istikametler, hüsnü akıbet, hüsnü afiyetler ihsan eyle. Maddi manevi her sahada bolluklar, bereketler ihsan eyle. Tüm şerlerden, zevallerden, zararlardan muhafaza eyle. Amin, amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhi Nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi meşâhına kâfe velâ ruh. Efendim bağımız hâsaten velâ ruh. Envâtina envâtil müslimin ve envâtil cemaatil hâdırîn. Ve bu celsede isimler okunan Ömer amcamızın, Ahmet amca amcamızın vesair şühedamızın, asker polis şühedamızın, meyit ve meyit ellerine ervâhî için el-Fâtiha. Sübhâne rabbiyel alîl alel vehhâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك اللهم إذا اطلعت ليلة النصف من شعبان على خلقك فعد علينا بمنك وعتقك وقدر لنا من فضلك واسع رزقك واجعلنا ممن يقوم لك فيها ببعض حقك اللهم من قضيت فيها بوفاته فاقض مع ذلك له رحمتك ومن قدرت طول حياته فاجعل له مع ذلك نعمتك فبلغنا ما لا تبلغ الآمال إليه يا خير من وقفت الأقدام بين يديه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد إلهنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصد وأمل معروفك وفضلك الطالبون فرغب إلى جودك وكرمك الراغبون ولك في هذه الليلة نفحات وعطايا وجوائز ومواهب وهبات تمن بها على من تشاء من عبادك وتخص بها من أحببته من خلقك وتحرم وتمنع من لم تسبق له العناية منك ونسألك يا الله يا الله يا الله بأحب الأسماء إليك وأكرم الأنبياء عليك أن تجعلنا ممن سبقت له منك العناية واجعلنا من أوفر عبادك وأجزل خلقك حظا ونصيبا وقسمة وهبة وعطية في كل خير تقسمه في هذه الليلة وفيما بعدها من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو بلاء ترفعه أو معافاة تمن بها أو عدو تكفيه فاكفنا كل شر ووفقنا اللهم لمكارم الأخلاق وارزقنا العافية والبركة والسعة في الأرزاق وسلمنا من الرز والشرك والنفاق اللهم إن لك نسمات لطف إذا أبت على مريض غفلة شفته وإن لك نفعات عطف إذا توجهت إلى سيرها ونطلقته وإن لك عنايات إذا لاحظت غريقا في بحر ضلالة أنقذته وإن لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدته وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيلة لمذنب وسعته وإن لك فضائل ونعما إذا تحولت إلى فاسد أصلحته وإن لك نظرات رحمة إذا نظرت بها إلى غافل أيقظته فهب لنا اللهم من لطفك الخفي نسمة تشفي مرض غفلتنا منفعنا من عطفك الوفي نفعة طيبة تطلق بها أسرنا من ميثاق شهوتنا والحظنا واحفظنا بعين عنايتك mulahazaten tunqizuna biha ve tunjina biha min bahri'd dalale. Fatina min ledunke rahmeten fid dunya vel ahira. Tubeddiluna biha saadeten min şakave. Vesma duaena ve accil icabetena ve qdi hajatina. Ve afina ve afu anna. Vaghfir lana ve rahamna. Ve heb lana min keramike ve cudike alvasi' ma terzukuna bihi linabete ileyk. مع صدق اللجئ وقبول الدعاء وأهلنا لقرع بابك للدعاء يا جواد حتى تتصل قلوبنا بما عندك وتبلغنا بها إلى قصدك يا خير مقصود وأكرم معبود نبتهل ونتضرع إليك في طلب معونتك ونتخذ يا إلهنا مفزعا وملجأ نرفع إليك حاجاتنا ومطالبنا وشكوانا فنبدي إليك ضرنا هذه فنفوض إليك أمرنا ومناجاتنا ونعتمد عليك في جميع أمورنا وحالاتنا اللهم إنا وهذه الليلة خلق من خلقك فلا تبلنا فيها ولا بعدها بسوء ولا مكروه ولا تقدر علينا فيها معصية ولا زلة ولا تثبت علينا فيها ذنبا ولا تبلنا فيها إلا بالتي أحسن ولا تزين لنا جراءة على محارمك ولا ركون إلى معصيتك ولا ميلا إلى مخالفتك ولا تركا لطاعتك ولا استخفافا بحقك ولا شكا في رزقك فنسألك اللهم نظرة من نظراتك ورحمة من رحماتك وعطية من عطياتك اللطيفة وارزقنا من فضلك فاكفنا شر خلقك واحفظ علينا دين الإسلام فانظر إلينا بعينك التي لا تنام وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إلهنا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان الشهر الأكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفر لنا ما أنت به أعلم إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان الشهر الأكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفر لنا ما أنت به أعلم إلهنا وسيدنا وسندنا ومولانا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان الشهر الأكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفر لنا ما أنت بأعلم اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم وما لا نعلم ونستغفرك لما نعلم وما لا نعلم اللهم إن العلم عندك وهو عنا محجوب ولا نعلم أمرانا نختاره لأنفسنا فقد فوضنا إليك أمورنا ورفعنا إليك حاجاتنا ورجوناك لفاقاتنا وفقرنا فارشدنا يا الله يا الله يا الله فثبتنا ووفقنا إلى أحب الأمور إليك فأحمدها لديك فإنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, şu saatte hayırlı kaza ve kaderle takdiri için, şu saatte ecellerimizin tehiri için, hayırlı uzun ömürle muammer olmamız için El-Fatiha.